6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is vrijdag 9 augustus. Femke Bol was ontroostbaar na haar bronzen medaille op de 400 meter horde. En Israël zegt weer aan te schuiven aan de onderhandelingstafel. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Israël wil volgende week verder onderhandelen over een staakt het vuren in Gaza. Na een gezamenlijke oproep van de Verenigde Staten, Egypte en Qatar stuurt premier Netanyahu een team van onderhandelaars. Hamas heeft nog niet gereageerd op het voorstel. Het plan dat volgende week besproken moet worden regelt onder meer een permanent staakt het vuren en een ruil van gijzelaars en gevangenen. De politie in Catalonië heeft gisteren twee agenten aangehouden die separatistenleider Puigdemont zouden hebben geholpen te ontsnappen. Puigdemont was gisterochtend na 7 jaar ballingschap even terug in Barcelona. Daarna ging hij er snel vandoor in een wachtende auto. De politie startte een uitgebreide zoektocht, maar heeft Puigdemont niet kunnen vinden. Volgens een advocaat zou hij weer terug zijn naar huis. De afgelopen 7 jaar verbleef hij veel in België. Of Puigdemont daar naartoe is gegaan, is onduidelijk. In Amsterdam is een man doodgestoken. Het slachtoffer raakte zwaar gewond tijdens een steekpartij op een plein. De man overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De politie heeft kort erna een verdachte aangehouden. De toedracht wordt nog onderzocht. De Amerikaanse presidentskandidaten Trump en Harris gaan met elkaar in debat bij nieuwszender ABC. Beide kandidaten hebben hun aanwezigheid bevestigd voor het debat op 10 september. Eerder leek er geen debat tussen de twee te komen, omdat Trump alleen op de zender Fox News wilde debatteren. Op een persconferentie zei Trump nu naast ABC ook bij twee andere zenders in debat te willen. Of dat ook gaat gebeuren is door het team van Harris nog niet bevestigd. Door het blauwtongvirus kan een Brabants bedrijf de dode dieren niet meer aan bij het verwerken. Het bedrijf Verendak krijgt het niet voor elkaar om met name dode schapen binnen 1 werkdag op te halen. Volgens het bedrijf lukt dat door het blauwtongvirus al weken niet. Nederland is naar de 8e plek gestegen op de medaillespiegel van de Olympische Spelen. Gisteren haalden Nederlandse atleten in totaal 5 medailles binnen. De hockeymannen wonnen van Duitsland en scoorden zo goud. Bij het openwaterzwemmen won Sharon van Rauwendaal eerder op de dag ook goud. En baanwielrenster Hetty van der Wouw behaalde zilver. De laatste 2 medailles van de dag waren brons voor kitevolster Anneloes Lammerts en voor Femke Bol op de 400 meter horde. Het weer bewolkt vandaag, vooral in het noorden kans op regen. Vanmiddag vrijwel overal droog. Het waait flink en het wordt maximaal 23 graden. In het weekend droger, zonniger en warmer, maximaal 26 graden. En er is verkeersinformatie. Robert Vriezen, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Ja, er is iemand met zijn auto gestrand op de A7 vanuit Heerenveen naar de Afsluitdijk. Dat pechgeval staat bij Sneek Oost. Vanaf knooppunt Jouren 6 kilometer file met dik 20 minuten vertraging. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Het was een atletiek finale waar de hele wereld naar uitkeek. De 400 meter horde. Maar het lukte Femke Bol niet om de Amerikaanse Sydney McLaughlin-Levroni te verslaan. Bol eindigde met brons. Op een groot scherm keken mensen naar de wedstrijd in Amersfoort. De plaatsen waar Femke Bol is geboren. Verslaggever Danny Simons was erbij. Het is relatief vroeg op de avond. Op het lieve Vrouwenkerkhof, een horecaplein in Amersfoort, staat een groot scherm. Meteen voor de kerk, met daaromheen allemaal terrasjes. Nu zijn het er nog tientallen mensen die er zitten. Maar de verwachting is dat het er straks honderden zullen zijn. En op dit moment wordt er nog naar de hockeyfinale gekeken van de mannen. Maar dat is natuurlijk niet de wedstrijd waar de Amersfoorters voor komen. Voelt een beetje als het voorprogramma. En zo meteen gaat de echte act beginnen. Ja, dat denk ik wel. Ik hoop op een historische avond. En ik verwacht het eigenlijk ook. Ik voel me heel positief gestemd. Ik heb een paar dagen geleden, net als heel veel andere mensen natuurlijk, die wissel-estafette gezien. En hoe knap Femke vanuit de 4e plek naar de 1e plek is gesprint. Dus is in topvorm. En ja, nu mag ze het opnemen tegen sowieso 7 hele goede andere atleten. Maar 1 wereldtopper, hè, die het wereldrecord ook heeft. Dus, en ik denk dat ze elkaar tot enorme hoogtes gaan stuwen. Dus sowieso een hele mooie sportavond. En het is een kerst op de taart als Femke wint. Dan voelen wij ons trotse Amersfoorters. Ik ben ook heel benieuwd hoe het hier helemaal los gaat straks. Want ik heb er vertrouwen in. Ja. Ja, en waaraan ligt dat? Mijn vertrouwen? Ja. Ja, door wat ze al heeft gepresteerd het afgelopen seizoen natuurlijk. In de aanloop naar Nou, ze heeft vorige maand nog een Europees record gevestigd. Voor het eerst onder de 51 seconden uit mijn hoofd. Dus dat, ja, dat wekt vertrouwen. Ja, dat wekt zeker vertrouwen. Al is die andere ook wel erg sterk, hoor, moet ik zeggen. Maar we hebben goede hoop. Inmiddels is ook het midden van het plein gevuld. Het plein staat nu helemaal vol. Vooraan zitten mensen op de grond en daarachter staat een hele menigte. En Femke Bol die verschijnt op het scherm. Femke die staat in de startblokken. Femke gaat bijna starten en het wordt stil op het plein. En daar gaat ze. De wedstrijd is afgelopen en ik moet zeggen, het plein stroomt er vrij snel weer leeg. En ik zie mensen met een oranje shirt. Altis staat erop. Dat is de atletiekvereniging van Femke Bol. Clubgenoten van Femke. Zo is dat. Ja, ik wil eigenlijk vragen, wat vonden we ervan? Maar ik denk dat jullie sowieso een bevooroordeeld antwoord krijgen, toch? Ja, toch wel een tikkie teleurgesteld. Ik kwam hier eigenlijk voor de gouden plak van Femke. Maar brons is ook hartstikke mooi, hoor. Wat ging er nou mis? Ja, de ritme was niet goed. Toch een beetje spanning, denk ik, waardoor dat ritme net niet lekker was. En dat ging in de series, halve finale, dus ging dat perfect. En nu in de finale, ja, ik denk toch spanning. En McLaughlin, laten we daar even over hebben. De Amerikaanse rivaal. Ja, die was ook wel echt heel snel, hè, vanavond. Ja, daar heb ik ook wel met bewondering naar gekeken. Dat is echt een mooie atleet om te zien lopen. Perfecte stijl. Het verschil met Bol was 2 seconden of zo? Ja, wel een ruim gat, ja. Minimaal wereldrecord ook weer, hè. Ja, echt gigantisch. Als je moet verliezen, dan maar zo? Of maakt dit het extra pijnlijk? Nou, misschien geeft Femke Bol misschien ook wel weer voldoende drive om door te blijven gaan. Om er over 4 jaar gewoon weer te staan. Nou, ze heeft het hartstikke knap gedaan. Ik denk dat ze sneller is dan iedereen die hier staat op het plein. Dus ze mag hartstikke trots op zichzelf zijn. Ze heeft al een hele mooie prestatie neergezet. Met de estafette. Met de estafette. Dus Femke, you go, girl. Voor Bol zelf was brons wel echt een grote teleurstelling. Zo vertelde ze aan verslaggever Jeroen Stekelenburg. Ja, Femke, ik dacht direct na de finish ongeloof te zien op je gezicht. Je bent nu een kwartiertje verder. Hoe is het met je? Ja, slecht. Ik snap het echt niet. De verzuring is toch gewoon toe. Ja, ik snap het niet. Ik ben zo goed in vorm. Ik voel me zo sterk. Ik voel me goed. En na 250 gaat het gewoon niet meer. En het was ook nog een extra klap toen iemand over me heen kwam, want dat had ik gewoon echt niet verwacht. Toen deed ik ineens nog een extra stap naar laatst worden, wat gewoon dom is. Maar ja, ik baal er gewoon van. Ik kom hier voor mijn allerbeste race. En ik loop een van mijn slechtste. Als ik je zo beluister, is het nog niet eens dat je niet wint, maar is het gewoon dat je niet de beste Femke hebt kunnen laten zien? Ja, ik wist dat ik misschien mijn beste. Ik wist dat er grote kans was dat ik mijn beste race neerzette. En dat ik niet zou winnen. En dat is ook gewoon volkomen oké. Ik sta aan elke startlijst sta ik om mijn beste race om mijn beste zelf te laten zien. En dan zie ik hoe ver het me brengt. Als het vandaag mijn beste zelf op brons had gebracht, dan was dat ook zo. Dan weet je gewoon, ik ben niet goed genoeg. Maar ik weet dat ik veel beter ben dan dit. En dat is gewoon echt heel vervelend. Zou het kunnen dat je iets anders gaat doen omdat je tegen iemand loopt die zo hard kan lopen? Dat je dan je eigen race toch net iets anders indeelt? Ja, ik wist wel dat ik gewoon echt harder moest starten dan ooit. Dus dat probeerde ik echt wel. En ik wist ook dat dat kan betekenen dat je wat meer doodgaat. Maar dat was het plan. Ik weet dat ik in principe dan nog ver genoeg hoorde zitten om ook nog zilver te halen. En ik wilde gewoon deze race lopen en alles geven wat ik heb. Ja, dat heb ik denk ik wel gedaan, maar gewoon niet op een slimme manier. En in La Chaux-de-Fonds start ik ook hard, in Londen start ik ook hard en toen kon ik het wel. Dus ik snap het niet. Ja, ik ben op het einde gewoon wel uit mijn focus geraakt toen Anna ook nog over me heen kwam. Het is gewoon een fout van mezelf, maar logisch ook wel, toch? Ja, ik had daar echt niet verwacht. Ik wist dat Sydney er kon zijn. Ik wist dat ik dan gewoon mijn ding moest blijven doen. Ach ja, aan de andere kant, ja. Echt even heel vervelend. Dat zei Femke Bol vlak na de race dus. Eerder op de avond was er wel goud dus voor de hockeymannen. Zij wonnen na shootouts van Duitsland. Een heel bijzondere avond was het onder meer voor coach Roen Delmee, vertelde hij aan verslaggever Eline de Zeeuw. Ik kreeg 1 kans misschien om sportgeschiedenis te schrijven. En dan in gewoon een heroïsch gevecht tegen Duitsland. Ja, voor eigen publiek. Ja, het was een echte finale, denk ik. Ik denk misschien meer spanning dan mooi hockey. Ik denk dat we de tweede helft meer afgedwongen hebben. De bal die van de lijn wordt gehaald. En ja, er gebeurde van alles, maar uiteindelijk staan we met de gouden plak. Dus het is niet te geloven. Je bent Olympisch kampioen. En Pirmin Blaak, joh, wat gebeurt er met hem? Ja, piek op het juiste moment. Hè. Dus ja, die heeft de tijd gehad. Die moet zich altijd maar weer bewijzen, omdat de coach vindt dat het altijd beter moet. En als je dit dan doet, dit is voor Pirmin denk ik een kroon op zijn werk. En een beloning van zijn harde werk en alle opofferingen die hij de laatste maanden, zeker jaren, heeft gedaan. 24 jaar geleden als speler, nu als bondscoach. Gefeliciteerd. Ja, het is te mooi. Het is echt mooi. En speler en aanvoerder Thierry Brinkman was vol ongeloof na de overwinning. Ja, ik kan het echt niet geloven. Echt niet. Ik had ook geen energie meer om te rennen, om naar iemand te rennen. Ik kan het gewoon echt niet geloven dat we dat zijn geworden. Het is echt zo? Ja, ik geloof het echt niet. Echt niet. Echt niet. En voorlopig denk ik niet. Vanavond zeker niet. Straks als we op het podium staan, ja, ik ben sprakeloos. Echt niet normaal. Je krijgt straks gewoon een gouden medaille om je nek gehangen. Misschien dat het dan een beetje indaalt. Je bent Olympisch kampioen. Wat hebben jullie net tegen elkaar gezegd? We hebben net tegen elkaar gezegd dat we verschrikkelijk blij zijn. Maar ook dat we de rest van de avond geen gezeik meer hebben. Want het was een opstootje nadat er winnende goal gemaakt werd. Ik heb zelf niet gezien wat er gebeurd was. Maar dat we zelf netjes willen gedragen. We zijn een kampioensteam, dan moet je ook zo gedragen. En degene door wie dat opstootje ontstond, Duco Telgekamp, die legde aan verslaggever Vlado Veljanovski uit hoe het opstootje ontstond. Er was een artikel geschreven vooraf wat mij persoonlijk raakte. Nogmaals, daar maak je niet mee goed. Ik juichte gewoon. En daarna gaf ik hem een ai van hey, het was niet zo boos bedoeld of provocerend bedoeld. Maar een beetje als soort fair play, lachen. Je hebt verloren, ik heb gewonnen. Maar wel in een sport manier. Dus achteraf niet moeten doen. Nu ook spijt van, maar heel snel vergeten. En door met het juichen van deze gouden medaille. Want dat hebben we echt waanzinnig knap gedaan. Wat raakte jou dan? Wat heeft hij dan tegen jullie gezegd? Het ging om een artikel dat hij jullie heeft uitgedaagd van dat zij moeilijk te verslaan zijn. Nou ja, er werd iets anders gezegd. Uiteindelijk werd er gezegd dat wij bang waren. En ik ben niet bang. En ik vind uiteindelijk als je dat soort dingen gaat roepen, met ook nog tijdens de wedstrijd blijven juichen, blijven roepen, irritant zijn, dat schiet gewoon bij mij een verkeerde keelgat. En dan ben je misschien makkelijk te provoceren en ik neem dat soort dingen persoonlijk. En ik ben niet bang, voor niemand niet. Zei Duco Telgekamp. Het NOS Radio 1 Journaal. Bijna 13 over 6. In Met het oog op morgen ging het over de kwestie rond prinses Laurentien. In het Algemeen Dagblad werd ze beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag bij haar werk met ambtenaren van het ministerie van Financiën. Ze probeert daar de afwikkeling van de toeslagenaffaire mede in goede banen te leiden. Volgens emeritus hoogleraar staatsrecht Paul Bovendeert had de overheid nooit moeten toelaten dat Laurentien met de toeslagenaffaire aan de slag ging. Het risico was dat het lid van het Koninklijke Huis, prinses Laurentien, een opspraak zou komen. Mm-hmm. Dat er kritiek zou komen op haar functioneren, of functioneren van de stichting, is ook gebeurd. Dat er wrijving zou komen tussen ambtenaren en de medewerkers van de stichting. Ja, en dat daardoor weer de monarchie eventueel schade zou kunnen leiden. Dus je had nooit voor deze mogelijkheid moeten kiezen? Nee. Nee, ze had nooit in deze risicovolle aangelegenheid betrokken moeten worden. Volgens hem staat prinses Laurentien na de ophef maar één ding te doen. Ik vrees dat de enige uitweg is dat prinses Laurentien zich terugtrekt uit die stichting. Wat zou uw advies zijn aan premier Schoof? Ja, om dat te bevorderen. Om te bevorderen dat prinses Laurentien de conclusie trekt dat het beter is om niet meer verder te gaan met deze activiteit. En hoe doe je dat met zo min mogelijk schade, ook voor het Koninklijk Huis? Ja, misschien door een beetje de tijd ervoor te nemen. Nieuwsuur sprak met terrorisme-expert Thomas Renaar over de radicalisering van jongeren door IS. Het was naar aanleiding van de verijdelde aanslag in Wenen op een concert van popster Taylor Swift. Renaar vertelt dat de jongeren vooral via sociale media makkelijk te bereiken zijn. It has to do with usage of social media and usage of internet. It has to do with the aesthetics of the extremist propaganda on the jihadist side, but also on the far right side. En het heeft te doen met een groeiende fascinatie onder jongsters. Het heeft te maken met het gebruik van internet, de vorm van propaganda door jihadisten en politiek. Er is ook een groeiende fascinatie onder jongeren, zegt Renaar. Volgens hem radicaliseren jongeren zichzelf, maar worden ze ook benaderd door recruiters van IS. So you have young individuals that really sort of, yeah, you could say self-radicalize. So basically they consume propaganda. But it's also true that once these young individuals enter some of these platforms, some of these groups, for instance, on Telegram or on TikTok, on Twitter or other platforms, they are also being proactively hunted or searched by some recruiters. Er zijn platformen voor waarop jongeren worden benaderd door jagers of recruiters, zo legt Renaar uit. Bij Umberto Appari was Sharon van Rauwendaal. De zwemster won gisteren op de 10 kilometer open water zwemmen Olympisch goud. En van Rauwendaal vertelde dat ze moest en zou winnen. Ik wilde het gewoon en ik wilde gewoon het meeste pijn lijden van allemaal. Dan maakte het niet uit of ik in de struiken zat of tegen de muur aanzwom of tegen de stroming aanzwom. Ik wilde gewoon winnen. En die smerige scène maakt daar niet uit? Nee, ik heb ook nog het water gedronken. Want ja, ik had 2 keer overgegeven. Ik moest mijn flesjes drinken met jelletjes en cafeïne erin. Ja, en ik had op een gegeven moment dorst. Want ja, nou ja, toen dacht ik, ja, ik slik het maar door. Ja, als ik daarna ziek ben, maakt het niet uit. Of ze doorgaat met competitief open water zwemmen, dat weet ze nog niet zo goed. Maar dit waren in ieder geval haar allerlaatste Olympische Spelen. Om het zo te eindigen, ja, dat is natuurlijk geweldig. Maar ik heb gezegd, ik ga eerst 4 maanden niks doen. Of ik ga clinics geven in het buitenland. Dus ik ga best wel veel reizen. Ja, dan wilde ik in januari, februari kijken. Wil ik door een jaartje? Maar ik denk niet, ja, ik ga niet meer door. Nou, dit was mijn laatste Olympische Spelen. En dat was gisteravond op Radio en TV. Moonrising van Creedence Clearwater Revival. Volgens het AD komen steeds meer mensen op vakantie in de problemen door onverwachte medische kosten. Vorig jaar kreeg alarmcentrale Eurocross meerdere keren per week een belletje van iemand die onvoldoende verzekerd was voor een medische behandeling in het buitenland. Nu is er volgens het AD elke dag wel een melding. Ook SOS International ziet dat steeds meer mensen alleen een basisverzekering hebben. En dan onderverzekerd zijn in het buitenland, waar spoedzorg tienduizenden euro's meer kan kosten. Zo kost de behandeling van een beenbreuk in Nederland zo'n 3000 euro. En in een Spaanse privékliniek 30.000, al dus het AD. Spaarder durft niet over grens. Dat heeft de Telegraaf groot op de voorpagina. Buitenlandse banken betalen fors hogere rentes, meldde de autoriteit Consument en Markt onlangs. Maar van al dat Nederlandse spaargeld staat maar 2% in het buitenland. Daar kunnen spaarders wel vaak rekenen op een depositogarantiestelsel, wat ervoor zorgt dat je je geld terugkrijgt als de bank omvalt. Maar een hoogleraar Banking and Finance waarschuwt in de Telegraaf dat daar soms jaren overheen kunnen gaan. En wat als je dan in de tussentijd bijvoorbeeld een huis wilt kopen? Na de legers van Napoleon en Hitler is geen enkel ander leger officieel de Russische grens overgestoken, schrijft het Parool. Tot de aanval van Oekraïne op Koersk deze week. Een beperkte operatie, maar wel een complete verrassing voor de Russen. De Amerikaanse denktank Institute for the Study of War zegt dat Oekraïners sinds dinsdag zeker 10 kilometer zijn opgerukt en waarschijnlijk door twee Russische verdedigingslinies zijn gebroken. Oud-commandant landstrijdkrachten Maarten Cruijff ziet het vooral als een morele opsteker voor Oekraïne, zegt hij in het Parool. Het land is aan het verdedigen, maar om even in voetbaltermen te blijven, er is ook ruimte om te counteren. En weer een hoop oranje sport op de voorpagina's vanochtend. Wel met verschillende insteken. Het AD, waar heb ik hem? Hey. Oh ja, ik heb hem hier. Nee, ik ben het AD kwijt. Nou, ik kan wel vertellen dat hij een grote foto heeft van Femke Bol. Na haar teleurstellende 400 meter horde. Met daarbij in grote oranje letters onthutst. Nou, ik ben ook even onthutst, want ik zie hem niet meer. Maar ze staat op die foto van het AD met de handen tegen de slapen. En de blik naar beneden naar de tegenvallende race. Heb jij hem gevonden? Hij ligt op de grond. Ja, dat heb je soms. Kranten zijn zelfs in de zomer nog zwaar. Ja, daar heb je dus die foto. Nou ja, daar hebben we ook allemaal beelden wel gezien van Femke Bol met de handen tegen het hoofd. Ze kan het zelf niet geloven, we horen het net nog op de radio. Trouw kiest voor het goud van de hockeymannen met de kop hockeyers op de top van de Olympus. Op de Telegraaf ook vooral daar aandacht voor met nog een kleine foto van, we horen haar net ook nog, zwemmer Sharon van Rauwendaal, die de tanden in haar gouden medaille zet. En het Parool constateert daarbij poëtisch: goud blinkt in de Seine voor Van Rauwendaal. Ieder jaar sterven tientallen kinderen op Amerikaanse scholen door vuurwapengeweld. Ook dit jaar kwamen er al bijna 30 kinderen om. Het antwoord daarop in steeds meer staten, leraren en andere schoolmedewerkers toestaan een wapen te dragen. In Utah wordt het door een nieuwe wet zelfs aangemoedigd. Zo worden schietcursussen voor leraren er in de toekomst gratis. Consulent Rudy Bauma liep mee met zo'n cursus. Ja, in deze late vallei in Utah, er is hier een schietbaan waar een cursus plaatsvindt voor leraren hoe ze met een wapen om moeten gaan, hoe ze moeten schieten. Nou, je hoort de schoot al op de achtergrond. Het gaat hier flink los. Using a handgun has been a very new experience for me. Docente Jessica heeft niet eerder met een handvuurwapen geschoten, maar wil er wel eentje in de klas aan dragen. Lopen allerlei stoere sheriffs rond met cowboyhoeden op en laars aan. The response time for law enforcement is 3 to 5 minutes. We're instructing these. Sheriff Mike Smith heeft de leiding. Hij zegt dat de aanrijdtijd voor de politie bij schietincidenten 3 tot 5 minuten is. En dat ze leraren leren om zich in dat tijdsbestek te verdedigen tegen schutters in de school. If possible, yeah. About shoulder width apart. Weight on the ball of your feet, knees bent. Stick your butt out, punch your arms out. Ja, de sheriff geeft deze cursussen al zo'n 6 jaar. Maar tegenwoordig wordt het ook gestimuleerd dat leraren zulke cursussen nemen. Want er is een wet aangenomen hier in Utah die het gratis maakt voor leraren om zo'n cursus te nemen. I think it's great. I think so people. Hartstikke goed, vindt lerares Amanda, dat docenten omleren gaan met wapens. Ja, loods op het schietterrein. Er staat hier een gebouwtje met allemaal metalen platen opgetrokken, waarin kamertjes zijn nagemaakt die een school moeten voorstellen. Ja, waarin de leraren zich moeten verschansen op het moment dat er schutters binnenkomen. Onze cameraman gaat het allemaal filmen voor het journaal. En de instructeur vraagt iedereen om niet op hem te schieten met hun paintballwapens. En dat beloven ze. Een van de nepschutters is een jong jochie. En die vindt het prima, bewapende leraren in zijn klas. Maar ja, hij is dan ook de zoon van een van de sheriffs. En bijna niemand vindt het hier raar dat leraren zichzelf bewapenen. Ze zeggen, wapens zijn nu eenmaal onderdeel van onze samenleving. Schietpartijen op scholen zijn ook onderdeel van onze samenleving. En wij moeten onze leerlingen beschermen. Do you carry a gun? Draagt u een wapen in de klas, vraag ik een van hen. Bailey heet ze. I do. Ja, ze draagt een wapen, maar waar dan? Nou, ze heeft verschillende holsters afhankelijk van wat voor kleding ze draagt. So depending on what I'm wearing. Opvallend veel vrouwen aanwezig bij deze schietcursus. En dat roept inderdaad de vraag op waar ze een wapen willen dragen. Want op de heup valt het bij vrouwen meer op. I can't put it on my ankle because I wear a lot of dresses and so that scene. Ik kan hem ook niet op mijn enkel dragen, zegt lerares Amanda me. Want ze draagt veel jurkjes, dus moet ze hem ergens op haar borst dragen. Jessica gaat dat ook doen in een speciale holster die een flashbang heet. Die zit tussen de borsten. All right, breaking news today. We have learned that two people have died. Another person is wounded. Een uurtje rijden vanaf de schietbaan in Salt Lake City is een school waar 2 jaar geleden 2 jongens om het leven kwamen toen een 14-jarige medeleerling hun bij een ruzie doodschoot. The school actually shut down for a week. Hun docenten Deborah herinnert zich nog goed. De hele school ging dicht. Ze wisten niet wat ze ermee aan moesten. For teachers and staff to be carrying guns. Deborah zit naast haar baan als docenten bij de National Guard als helikopterpiloot. En ze weet dus hoe ze met een vuurwapen om moet gaan. Heeft zelf ook wapens, maar niet in de klas. De politie gaat zich dan mogelijk op de schietende leraren richten in plaats van op de schutters. Het maakt een complexe situatie nog complexer, denkt ze. It's not what I signed up Dit is for. Niet hoe ik het voor me zag toen ik 25 jaar geleden lerares werd, zegt Jessica. Maar we zitten nu helemaal in deze situatie. Ja, we worden onderbroken door schoten. Dat is even schrikkig, geeft ze toe. If more guns made us safer, we would be the safest country on earth. Docente Deborah van Hunter High zucht diep. Als meer wapens ons veiliger zouden maken, zegt ze. Ja, dan zouden we het veiligste land van de wereld zijn. Maar we zijn het enige ontwikkelde land dat überhaupt kampt met dit probleem. We're the only developed country that has this problem. En het aantal leerlingen dat op school omkomt door vuurwapengeweld is nog maar het topje van de ijsberg. Ieder jaar vallen er gemiddeld zo'n 4000 minderjarige slachtoffers. En vuurwapengeweld is daarmee de nummer 1 doodsoorzaak onder kinderen en tieners in Amerika. Het is 7:03. De Amerikaanse singer-songwriter Jack Johnson en zijn Braziliaanse collega Roger die ontmoetten elkaar in 2017 backstage, wanneer Johnson optreedt in Rio de Janeiro. Roger geeft hem een plaats van zichzelf. En wanneer Jack Johnson die later thuis luistert, denkt hij, met die man wil ik samenwerken. En dat gebeurt. Ze nemen een paar nummers van Johnson opnieuw op, met nu dus een Braziliaanse vibe. Zoals Sunsets for Somebody Else. I know I've seen your face somewhere. Selling something, some big idea. I know I seen your vacant stare. Selling sunsets for somebody else. You find yourself asking yourself, what is in your find yourself looking up at night from the bottom of the earth. No, can this world not afford to sleep anymore? No, did your sheep stop jumping? Or did they need a little something more? Quando o sol beijar o mar, oh, ah, e a lua se erguer, clareará, refletindo em seu olhar, seu olhar, todo bem do meu querer. Essa luz que vem de lá, clareia, tanta paz nesse lugar. noite em lua cheia. No, can this world not afford to sleep anymore? No, did your sheep stop jumping? Did they need a little something more? This is now the bite. You running from this place. Now they're breathing down your neck. Their eyes look lonely in your face. I see you looking just out of frame. What is pulling you there? Never stay the same. So what is keeping you here? No, can this world not afford to sleep anymore? And no, did your sheep stop jumping, grow out their teeth? Need a little something every time you think, biting at your thoughts every time you blink. So then bop. Than this, I know I've seen your face somewhere. NPO Radio 1. Hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Na een gezamenlijke oproep van de Verenigde Staten, Egypte en Qatar wil Israël weer praten over een permanent staakt het vuren en de vrijlating van gijzelaars. Premier Netanyahu stuurt volgende week een team van onderhandelaars. Hamas heeft nog niet gereageerd op het voorstel van de drie landen. Een onderzoeker van het Amsterdam UMC moet mogelijk toch worden toegevoegd als uitvinder aan de patentaanvragen van oud-minister Plasterk. Het ziekenhuis wil dat nu toch, ook al zei het eerder van niet. Plasterk deed als bioloog onderzoek naar kankervaccins en verdiende tientallen miljoenen aan de verkoop van de patenten. Onderzoekers adviseren artsen om bij kinderen met een terugkerende luchtweginfectie een speekseltest te doen in plaats van bloed af te nemen. Met speeksel kan beter worden ingeschat hoe ernstig de infectie is. Nu wordt vrijwel altijd bloed afgenomen, terwijl dat volgens de onderzoekers een stuk minder effectief is en bovendien vervelender voor het kind. En Ajax heeft in de derde voorronde van de Europa League met 1-0 gewonnen van Panathinaikos. In Griekenland maakte Steven Berghuis de enige goal na een half uur. Volgende week donderdag is de return in Amsterdam. Ajax moet hierna nog één team uitschakelen om het hoofdtoernooi van de Europa League te bereiken. Het weer vandaag bewolkt, vooral in het noorden kans op regen. Vanmiddag is het vrijwel overal droog. Het waait wel flink bij maximaal 23 graden. Verkeersinformatie, Robert Vriesa. Bergingswerkzaamheden op de A7 vanuit Heerenveen naar de Afsluitdijk. Bij Sneek Oost 3 kilometer file. Vanaf Jouren-West is je vertraging nu ruim 40 minuten, want de weg is daar eventjes dicht. Ster. Indonesië staat altijd op ons lijstje. NRV. Ja, maar ook Nepal en de Himalaya. NRV. Kunnen we mooi combineren met India. NRV. Of met de jungle van Borneo. NRV. Of toch de Galapagos-eilanden. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Welkom in de Moulin Rouge. Dit is niet zomaar een nachtclub. De Moulin Rouge is een gevoel. Moulin Rouge The Musical. Vanaf 7 september Beatrix Theater Utrecht. Boek nu. MoulinRougeTheMusical.nl. NRV. Nu tot €250 groepsreizen sale op nrv.nl. Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n €200 per maand. En ja, hallo, ZZP'ers. Dat regelen we toch lekker zelf? De SharePeople AOV scheelt je zo €100 per maand. SharePeople.nl. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Summer Sale bij Modenaar. Nu €500 korting op elke inloopdouche. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar. Onze slimme AOV-oplossing scheelt je zo €100 per maand. SharePeople.nl. Vier de zomer met muziek. in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Flip Noorman zingt, begeleid door de Noormannen, de mooiste liedjes van legende Leonard Cohen. Suzanne en meer op 25 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Een onvoldoende voor rekenen? Het vermindert de kans van uw kind op een succesvolle toekomst. Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Gun het uw kind. Ga naar foutloosrekenen.nl. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Na de euforie van de grote gevangenenruil tussen Rusland en het Westen een week geleden groeit de kritiek, met name uit de monden van juist een aantal prominente vrijgelaten Russische gevangenen. Zoals oppositieleider Ilja Yashin en mensenrechtenactivist Vladimir Karamurza. Correspondent Geert Groot-Koerkamp in Moskou. Geert, wat is hun kritiek? De kritiek luidt onder meer dat een aantal van hen helemaal niet uitgeleverd of uitgewisseld wilde worden. Dat hebben ze ook enkele van hen ook meteen onder wie Yashin dat meteen gezegd na hun vrijlating. Yashin zei van: ik heb zelfs een verklaring opgesteld, niet wetende dat er een ruil in de maak was. Een verklaring waarin ik zei dat ik onder geen beding toestemming zou geven om te worden geruild. Maar dat is toch gebeurd in strijd met de Russische wetgeving. Zij voelen zich Russische politici die in Rusland willen blijven om daar in wat voor omstandigheden dan ook zo nodig in de gevangenis, vanuit de gevangenis, politiek willen bedrijven. Maar betekent het ook dat hij terug wil? Yashin zei toen bij die persconferentie in Bonn was dat zijn eerste impuls, zijn eerste reactie was van: ik wil terug. Omdat hij zich een Russische politicus voelt. En zegt: ik weet helemaal niet hoe dat moet. Russische politiek bedrijven vanuit het buitenland. Ik heb dat helemaal niet geleerd. Dat zal ik nu noodgedwongen wel moeten doen. Omdat hij en anderen ook heel goed beseffen dat als zij teruggaan naar Rusland, dat heel gevaarlijk voor hen kan zijn. Hè. Kijk naar het voorbeeld van Alexei Navalny, een groot voorbeeld, ook een vriend van Yashin. Die keerde na zijn herstel, na een vergiftiging in Duitsland, keerde hij terug naar Rusland, werd meteen gearresteerd, kwam in de gevangenismolen terecht en is uiteindelijk ook omgekomen in die gevangenis. Maar Navalny ging met datzelfde idee terug van: ik kan niet in het buitenland zitten, in een gezapig Westers land. En van daaruit met goed fatsoen politiek bedrijven en berichten tot mensen die zitten in Rusland, die leven in Rusland, die alle gevolgen van het regime in Rusland aan de lijf ondervinden. Dat kan niet, dus ik moet terug. En datzelfde gevoel hebben dus mensen als Yashin en enkele anderen ook. Ja, dus ook Karamurza. Karamurza is een beetje geval apart. Hij is een Russisch politicus. Iemand die in het buitenland goed bekend is. Hij heeft ook het Britse staatsburgerschap. Maar Karamurza was er fysiek heel slecht aan toe. Hij zei ook na zijn vrijlating dat hij ervan overtuigd was dat hij zijn leven zou eindigen in een Russische cel. En voor hem is die ruil, die uitwisseling, is levensreddend geweest, zonder meer. Afgezien daarvan heeft Karamurza ook vrouw en kinderen in het buitenland, in het Westen. Die had hij al meer dan 2 jaar niet gezien en zelfs nauwelijks kunnen spreken, ook via de telefoon. Dus voor hem is dat een andere optie. Hij zal de nodige tijd nodig hebben om te herstellen. En op een zeker moment zal hij dan zichzelf ook weer de vraag stellen van: zou ik moeten teruggaan of niet? Wat zijn de risico's daarvan? Niet alleen trouwens voor mezelf, maar ook voor andere gevangenen die nog in Rusland zitten, die ook in de toekomst betrokken zouden kunnen worden bij een gevangenenruil. Zo'n nieuwe ruil zou in gevaar kunnen komen als de mensen die nu zijn vrijgekomen toch willens en wetens weer teruggaan naar Rusland. Ja, want Yashin heeft daar ook wel over gesproken, hè, toen in Berlijn in een park. Want die honderden die nog vastzitten, is daar enige hoop voor dat zo'n soort gevangenenruil er nog ooit aankomt? Misschien voor de meest bekende, de mensen die nu zijn vrijgekomen, dat zijn behoorlijk bekende namen. Maar het punt is dat officieel zijn er 700 tot 1000 politieke gevangenen. Die zijn erkend door verschillende organisaties. Er worden verschillende criteria voor gehanteerd. Maar Yassin en ook bijvoorbeeld Evan Gershkovich, de Amerikaanse journalist die ook is vrijgekomen bij die ruil, die zeiden, ja, toen wij in de gevangenis zaten, kwamen wij allerlei mensen tegen die ook om politieke redenen gevangen zitten. Die mensen die zich hebben uitgesproken tegen de oorlog en wat iets meer zijn, die zitten gevangen en niemand kent hen. Hè. De mensen hebben geen enkele bekendheid. En dan gaat het misschien niet om honderden, maar misschien wel om duizenden mensen. En die mensen, dat zei Yassin weer, die mensen die hebben op dit moment geen enkele hoop dat ze ooit zullen vrijkomen, juist omdat niemand hen kent en ze in die molen zitten, soms ver weg van Moskou in de provincie. Geert, dankjewel. Correspondent Geert Groot-Koerkamp. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Steeds meer landen hebben op de Olympische Spelen een fanhuis, waar mensen, soms gratis, soms betaald, op bezoek kunnen om sporters te huldigen en een feestje te vieren. De meeste huizen concentreren zich in het Parc de la Villette. En daar keek verslaggever Onno Beukers mee bij 3 totaal verschillende fanhuizen. Verreweg het grootste fanhuis van de 15 fanhuizen die hier op Parc de la Villette zitten is Club France, het Franse fanhuis. Daar staan eigenlijk dagelijks rijen, zeker vanaf de middag. En als ik zo kijk, slingert er een rij van wel 200-300 meter voor de poort. Bij het Franse huis kunnen ook allerlei activiteiten gedaan worden. Zo krijgt een groepje instructies over het gewicht heffen. Dans les bras. Voilà. Oké, 3 comme ça. Even verderop is er een groot veld ingericht met een podium. En dat podium heeft een enorm scherm waar echt duizenden mensen naar staan te kijken. De toute la France, du monde entier, on est vraiment heureux d'être ici. Er staat ook een man, die is hier met zijn gezin. Pouvoir célébrer ces sportifs qui sont des véritables héros. Er zijn ook heel veel mensen, zegt hij. Ja, we doen het toch een beetje samen. De sfeer is goed. En ja, het is leuk om hier te zijn. C'est vraiment génial, extraordinaire. Allez les bleus. Allez, ne pas tout cacher maintenant. Allez chercher laquelle. Er zit ook een meisje die is met haar vrienden komen kijken. Oui, carrément. Alors moi je suis une grande fan de festival et het is hier net een festival, zegt ze. Ik hou er wel van. Et c'est hyper chouette. Il y a une très bonne ambiance. Ja, de sfeer is heel goed, zegt ze. Frankrijk heeft al heel veel medailles gewonnen. Je crois qu'on en est à 13. Et c'est trop chouette. Dat het niet overal alleen maar feest is, merk je als je het zwaar beveiligde fanhuis van Oekraïne binnenloopt. Being here in Paris, it's much more than just achieve some medals. Daar draait alles om het woord voila, legt Sergei uit van het fanhuis. It means both freedom, like nobody can tell us what we should do. Voila is het woord voor vrijheid en het betekent ook de wil om te winnen, de kracht die je daaruit kan halen. Fighting for our common freedom, our common values of democracy, and see Ukrainian will to win. En als je dan doorloopt, kom je al snel bij een tribune uit. Een tribune die helemaal kapotgeschoten is, waar de gaten in de stoelen zitten. It's in Kharkiv. De stoeltjes zijn afkomstig van het stadion van Kharkiv. For today, 491 athletes already killed by Russia. In totaal zijn al bijna 500 professionele Oekraïense sporters om het leven gekomen. Unfortunately, it's keep grains. Dus daarom is een medaille voor het land wel belangrijk, maar uiteindelijk staan we vooral ook bij die mensen stil. En als je door het Parc de la Villette loopt, dan kom je allerlei huizen tegen. En de kleinste is misschien wel van een van de grotere landen op de wereldkaart, Mongolië. Mongols House, Tata Murus. Welcome to Mongolia House. En hier kun je kijken naar de sporten die hier gedaan worden. Worstelen is populair, judo ook. Mensen kunnen boogschieten. Huh? Yes. We promote our country and we appeal every other people, tourists to come. De nadruk ligt hier buiten misschien wel op sporten, maar uiteindelijk is het land promoten en toeristen naar Mongolië krijgen misschien wel belangrijker. Medal is important, but still, even with that medal, Mongolia stays Mongolia. Het fenomeen van de fanhuizen in Parijs. Verslaggever Onno Beukers. Het blijft rommelen tussen Servië en Kosovo. Kern van de spanningen is dat Kosovo door Servië niet als land wordt gezien, maar als een afgescheiden provincie. Deze week was het weer hommeles. Dat ging onder meer over een brug. Balkan-correspondent Thijs Kettenis. Thijs, wat was er met die brug? Ja, dat is de brug over de rivier de Ibar in de stad Mitrovica. Die stad, dat is een gedeelde stad in het noorden van die stad. Dus ten noorden van die rivier de Ibar ook. Daar wonen overwegend Serviërs. En in het zuiden Albanese. Nou, die brug die is na de oorlog in 1999 een tijdje open geweest voor alle verkeer. Maar bij spanningen, ja, die lopen daar nogal vaak op. En dan ging die brug steeds weer dicht. Nou, de huidige situatie is dat voetgangers er zonder problemen overheen kunnen. En dat doen ze ook. Maar dat er aan beide kanten een blokkade is voor verkeer. En die brug wordt intussen bewaakt door vredestroepen van de NAVO. Nou, de regering van Kosovo in Pristina die wil die brug nu weer openstellen. Voor verkeer dus ook. Maar ja, heeft daarover geen overleg gevoerd met de Serviërs. Ja, en die zijn daar zo boos over dat ze woensdag tegen die heropening gingen protesteren. Daar zei ik, het ging onder meer over een brug, dus ze speelden nog meer? Ja, eerder, ook deze week, sloten de Kosovaarse autoriteiten de 9 postkantoren die de Servische posterijen hadden in het noorden van Kosovo. In dat deel wonen vooral Serviërs. En die maken gebruik van diensten die de Servische overheid altijd is blijven aanbieden. Nadat Kosovo zich dus tegen de wil van Servië, dat zei je al, onafhankelijk verklaarde in 2008. Dus dan moet je denken aan scholen, gezondheidszorg, ziekenhuizen dus, banken en ook postkantoren. Die zijn van het land Servië, maar die in het noorden van Kosovo hebben die dus vestigingen. Nou, dat is allemaal illegaal, zegt de regering in Pristina. En dus hebben ze nu die postkantoren Pardus gesloten. Nou, 2 maanden geleden deden ze dat ook al met 6 Servische bankkantoren. Ja, en dat ook weer tot woede van Servië en de Serviërs die daar wonen. Nou willen Servië en Kosovo allebei heel graag bij de EU. Dus de EU zal dit soort dingen toch wel een beetje met ledenogen aanzien. Ja, Brussel heeft als voorwaarde gesteld voor toetreding dat Servië en Kosovo hun onderlinge geschillen oplossen en normaal met elkaar omgaan. Nou, daar is op dit moment dus absoluut geen sprake van. En ja, wat dan opvalt is dat de VS voorop, maar ook de EU toch daarbij ook wel de handelwijze van de Kosovaarse regering de afgelopen tijd sterk veroordelen. En dan niet zozeer de maatregelen zelf, als wel de manier waarop ze worden uitgevoerd, hè, zonder overleg. Ook dat zeggen ze nu weer in verklaringen. Dit soort zaken moet worden opgelost in dialoog. En niet door, ja, door middel van eenzijdige en onaangekondigde invallen, zoals bij die postkantoren. Dit is echt olie op het vuur gooien. En daar is uiteindelijk vooral de lokale bevolking de dupe van, zeggen de VS en de EU. Ja, oké. Okay. Dialoog wil de EU. Is daar sprake van? Nou, ja, die ligt echt wel op zo'n gat, om het zo maar eens te zeggen. Er is een dialoog al jarenlang, maar als die afvaardigingen bij elkaar komen, zijn ze meer aan het ruzien dan aan het overleggen. Ja, wat ook nog niet helpt is dat er nu geen Europese commissie is. Althans, er wordt een gevormd na de Europese verkiezingen in juni. Dus het is afwachten nu tot er nieuwe mensen zijn aangesteld om de dialoog weer nieuw leven in te blazen. Ja, en dat zal niet makkelijk zijn met 2 kanten die zo ver van elkaar af zijn. Ja, zoveel van elkaar afstaan en de afgelopen jaren eigenlijk alleen maar verder van elkaar zijn afgekeerd. Thijs, dankjewel. Correspondent Thijs Kettenis. Bij Hart van Nederland doet de vrouw die met haar gezin vastzat in het ingestorte Duitse hotel haar verhaal. Edi uit Urk was met haar man Mark en zoontje Jamie van bijna 2 in het hotel aan de Moezel in Duitsland dat eerder deze week 's avonds laat instortte. Vlak voor het misging werd op de kamer doorgeklopt en gezegd dat ze spullen moesten pakken en zo snel mogelijk naar buiten moesten gaan. Edi pakte Jamie en rende de gang op, vertelt ze aan Hart van Nederland. Alle muren kwamen op me af en ineens was alles donker, pikken donker. En de eerste minuten durfden we niet te bewegen. Want we dachten, gaat het nog verder instorten? Komt de genade klap nog dat we niet meer overleven? Ja, dat waren wat angstige uurtjes, maar het gezin kon uit het puin worden gehaald. Edi en Jamie bleven zelfs grotendeels ongedeerd. Man Mark is zwaar gewond en kan niet op korte termijn naar Nederland worden gebracht. Vijf gedupeerde handelaren stellen volgens het FD het bestuur van het failliete handelshuis Nijenburg aansprakelijk voor het faillissement deze week. Nijenburg was als beurshandelshuis actief op Europese en Amerikaanse beurzen. Eén handelaar verspeelde miljoenen op de beurs. Als er iets gebeurt, dan moet het handelshuis meteen geld storten bij de huisbank. Omdat Nijenburg dat niet kon, vroeg huisbank ABN AMRO faillissement aan. Dat betekent een financiële strop voor andere handelaren van dat beurshandelshuis. En daar houden ze het bestuur verantwoordelijk voor. Handzaam, goedkoop en trefzeker. Dat zijn volgens Trouw de kenmerken van drones met explosieven die grote schade kunnen aanrichten. Deze FPV's, First Person View Drones, zijn niet meer weg te denken van het slagveld in Oekraïne. Onder meer Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Letland hebben een dronecoalitie gevormd. Die wil dit jaar nog 1 miljoen van die vliegtuigjes aan Oekraïne leveren. En Nederland stopt 20 miljoen euro in het potje. Het Haag Centrum voor Strategische Studies zegt dat er in Nederland lang weerstand was tegen het bewapenen van drones. Maar dat inmiddels de politiek de noodzaak ervan inziet. En het aanhoudende wisselvallige weer van eerder dit jaar, waar we maar niet over uitgesproken raakten toen de tijd, kan nu een voordeeltje opleveren. De kans op een wespenplaag is daardoor klein, zegt een deskundige van de Wageningen Universiteit tegen Omroep Gelderland. Ik heb er ook nog maar weinig gezien, inderdaad. Jij? Ja. Inderdaad, maar ja, ook bijvoorbeeld weinig vlinders. Ja, dat is natuurlijk ook weer het nadeel van zo'n verhaal. Rond deze tijd vliegen de werksters uit de wespennesten, normaal gesproken, op zoek naar eten. En dan begint de overlast aan de tuintafel. En inderdaad, dat het dit jaar misschien minder is, vindt de wespendeskundige eigenlijk helemaal geen goed nieuws. Als er één groep minder voorkomt, kan een andere insectengroep juist voor overlast zorgen, zegt hij. Bijvoorbeeld bladluizen. Dus vindt de wespendeskundige, we moeten wespen wat meer koesteren. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1 Journaal. Dit zijn mijn laatste woorden. Ça c'est mon dernier mot. Wie denk je dat je bent? Oké, mijn hart dat breekt dus zo. Sta met mijn jas bij de deur. Ça veut briser mon cœur. Oui, mon cœur. Hey! Is dit de laatste ronde? Is dit la fin d'amour? Ik ben mezelf niet meer. On est ensemble pour toujours. Stem in mijn oor. Ik hoor je naam encore, et encore. Wat ik ook doe, het is nooit genoeg. Hoe zijn wij klaar, est-ce que c'est tout? Als je moet gaan, ga dan meteen. Dan dans ik wel alleen. La da da da da da da. Muziek niet zachter, laat me maar dansen tot de zon op. Ik ga rond en rond. Et toi, après m'avoir dansé, tu voulais retourner. Tu voulais quoi, c'était ton choix, mais c'est que t'as oublié. T'as mis mijn hoofd, gaat naar door. Ik hoor je naam encore, encore. Et encore. Wat ik dan doe, het is nooit genoeg. Hoe zijn wij klaar, est-ce que c'est. Als je moet gaan, ga dan meteen. Dan dans ik wel alleen. La da da da da da da. La dada, mon dernier mot van Claude. Cloud, moet je toch geloof ik zeggen. Ja. Vandaag gooien strandtenthouders in Italië hun tent dicht. Ze zijn boos omdat oude pachtregels gaan veranderen. Dat is een wens van Brussel. Er moet vrije concurrentie komen. Daardoor dreigen zij hun lucratieve handel te verliezen. Handel die vooral bestaat uit de peperdure verhuur van strandbedden op afgezette stukken strand. Kortom, crisis op dat Italiaanse strand. Angelo van Schaik, correspondent in Rome. Angelo, ja, wie wel eens in Rome, of in Rome, of in een ander deel van Italië, vrij veel stranden hebben ze daar, naar het strand is geweest, die ziet ze wel, heeft ze wel zien staan, al die parasolletjes, strandbedden. Maar hoe zit die handel in elkaar? Ja, die strandbedden staan dan keurig in het gelid en zijn allemaal van dezelfde kleur. En ook de parasols hebben allemaal dezelfde kleur. Als je als bedrijf een strandtent wil beginnen, dan kan je daar een vergunning voor aanvragen. En als je die dan eenmaal hebt, dan zet je inderdaad die parasols neer en al die strandbedjes. En je zet er vooral een kassa neer. Want dat betekent dat je toegang kan vragen voor de toegang tot het strand. En dan dus het verhuren van die parasols en die lichtbedjes. En dat kan nogal aardig oplopen. Als jij twee strandbedjes en een parasol wil verhuren voor een dag, dan betaal je al heel snel €50. En als je aan de vloedlijn wil liggen, dan betaal je zelfs vaak nog meer. En dat is eigenlijk niet in verhouding met de pacht die strandtenthouders betalen voor dat stuk strand. Bijvoorbeeld de hippe strandtent Twiga in Forte dei Marmi in Toscane. Eigendom van Flavio Briatore, de ondernemer. Maar tot voor kort ook van de huidige minister van toerisme, Daniela Santanché. En die betalen per jaar voor dat stuk strand in Toscane zo'n €20.000 aan pacht. Maar in 2023 haalden zij een omzet van ruim €9,5 miljoen. En dat is precies waar Brussel een beetje een stop op wil zetten. Ja, dat is dus lucratieve business. Maar is dan dat protest van vandaag gericht tegen de EU? Nee, eigenlijk vooral tegen de premier, de regering Meloni. De vergunningen lopen aan het eind van het jaar af onder druk van Brussel. En premier Meloni, toen ze nog in de oppositie zat, heeft zich altijd sterk gemaakt voor beschermde beroepsgroepen in Italië. Zoals dus de strandtenthouders, maar ook de taxichauffeurs. Maar nu die vergunningen dus aflopen, over een half jaar, is ze muisstil. En de strandtenthouders verwijten haar en de regering dat ze hen dus niet genoeg beschermt. Tegen die Europese richtlijn die al bijna 20 jaar voorschrijft dat de pacht herzien moet worden en de stranden openbaar aanbesteed moeten worden. Reden daarvoor is dat er meer concurrentie zou moeten komen op het strand. En dat er dus de kwaliteit omhoog zou gaan en de prijzen naar beneden. De strandtenthouders bestrijden dat. Want volgens hen is de kwaliteit is al hoog en de prijs is prima. Volgens hem zou het openbaar aanbesteden juist grote internationale spelers grote voordelen geven, want die hebben namelijk veel meer geld te besteden. En zouden ze kleine familieondernemers, want de meeste strandtenthouders zijn kleine familieondernemers, uit de markt drukken. En daarmee zou volgens hen een decennia lange Italiaanse traditie verloren gaan. Ja. En dat is de reden van het protest. En wat gaan toeristen daarvan merken vandaag? Niet zo heel erg veel. Het is vooral een symbolisch protest. Ze houden vanochtend 2 uur lang tussen 19:30, dus over een half uurtje, en tussen 21:30 de parasols dicht. Maar verder zijn ze wel gewoon open. Dus als je naar het strand gaat, dan moet je wat later gaan, een minuutje of 8. En als je straks om 1 uur pasta met wongole wil eten, dan kan dat gewoon. Ja, het protest tot 19:30. Nou, dat valt voor een stranddag wel mee, inderdaad. Hoe groot is dan de kans dat het helpt, zou ik maar zeggen, dat het echt wordt opgelost? Ik vermoed dat het weer, zoals de afgelopen 20 jaar, gewoon weer op de lange baan wordt geschoven. Dat het aan het eind van dit jaar in een decreet wordt gepropt en dat die pacht weer even voor een jaar verlengd wordt. Van, we zien volgend jaar wel hoe de vlag erbij hangt en dan gaat het misschien alsnog oplossen. Nog geen einde aan de Italiaanse strandtenten. Dankjewel, correspondent Angelo van Schaik. Ster. Als kind heb je iemand nodig die voor je zorgt. Iemand die je troost en beschermt. Wat er ook gebeurt. Maar wereldwijd staat 1 op de 10 kinderen er alleen voor. Ben jij iemand die het leven van een kind wil veranderen? Word dan donateur van SOS Kinderdorpen. Daarmee zorg je dat families bij elkaar blijven en ieder kind liefdevol en veilig opgroeit. Ga vandaag nog naar soskinderdorpen.nl. Nu naar Aldi voor wilde perziken. 1 kilo voor maar €1,49. Super vers en super voordelig. Perziken voor zo'n prijs? Daar wordt iedereen wild van. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven grillvinken. 4 stuks voor €3,49. Tijd met uw kleinkinderen is kostbaar. Bij Meerdervoort begrijpen we dat. U investeert met de garantie van het vastgoed als onderpand en ontvangt rente als een vaste maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven en het hoeft je niets te kosten. Want voor zorgtoestellen vergoedt Van Bokstel Hoorwinkels nu de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Inge is nierpatiënt. Haar vader Gerard steunt de Nierstichting met een periodieke schenking voor meer onderzoek naar betere behandelingen. Vraag ons gratis magazine over schenken en nalaten aan op nierstichting.nl/voortleven. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Volgens banken is spoofing niet meer mogelijk, maar het gebeurt nog steeds. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Mensen kunnen nog altijd slachtoffer worden van oplichters die het telefoonnummer van de bank misbruiken. De banken en telecombedrijven zeggen dat de zogenoemde spoofing niet meer mogelijk is, maar dat klopt niet. De NOS sprak slachtoffers die dit jaar nog in een neptelefoontje zijn getrapt. Het aantal mensen dat wordt opgelicht door een telefoontje van een zogenaamde bankmedewerker neemt fors toe. Volgens de Fraude Helpdesk zijn het er afgelopen jaar zo'n 1700 mensen opgelicht. Een jaar eerder waren dat er 800. De Nederlandse Vereniging van Banken zegt dat alle banken technische oplossingen ontwikkelen om spoofing te voorkomen. In Venezuela zijn de afgelopen dagen 1200 mensen opgepakt bij demonstraties tegen de verkiezingsuitslag, zegt de mensenrechtenorganisatie. De protesten houden aan en president Maduro zet de oproeppolitie in. Er zijn ruim 20 doden gevallen. De verkiezingswinst eind juli werd opgeëist door Maduro, maar de resultaten zijn niet openbaar gemaakt. Veel Venezolanen denken daarom dat de verkiezingen niet eerlijk zijn verlopen. En internationaal wordt er ook druk uitgeoefend op Maduro om de uitslag te publiceren. Na een gezamenlijke oproep van de VS, Egypte en Qatar wil Israël weer verder praten over een permanent staakt het vuren en de vrijlating van gijzelaars. Premier Netanyahu stuurt volgende week een team onderhandelaars. Hamas heeft nog niet gereageerd op het voorstel van de drie landen. Door de brand in een zorginstelling in Arnhemuiden in Zeeland afgelopen weekend is een tweede slachtoffer overleden. Het is een man van 57, eerder overleed een vrouw van 52. Zaterdagnacht brak er een brand uit in een huis van een zorginstelling. Die ontstond mogelijk door een kapotte koelkast. Vanwege de vele rook moesten drie mensen naar het ziekenhuis. Een van die drie is nu alsnog overleden. De twee anderen maken het naar omstandigheden goed. Donald Trump en Kamala Harris gaan begin september met elkaar in debat bij tv-zender ABC News. Eerder wilde de Republikeinse presidentskandidaat Trump geen tv-debatten, maar in een persconferentie heeft hij gezegd nu meerdere debatten te willen met zijn democratische tegenstander Harris. En een van de debatten bij ABC News is nu bevestigd. In Amersfoort hebben honderden mensen op een groot scherm de Olympische finale van Femke Bol bekeken. Op het Lieve Vrouwenkerkhof zagen zij Bol naar een bronzen medaille lopen op de 400 meter horde. Ze kwam er niet aan te pas in de finale tegen Sydney McLaughlin, die goud pakte in een nieuw wereldrecord. De in Amersfoort geboren Bol was na de race in trainen. Ze zegt dat ze een van haar slechtste races liep in het Stade de France. Het weer bewolkt vandaag, vooral in het noorden, kans op regen, maar vanmiddag vrijwel overal droog. Het waait flink bij maximaal 23 graden. In het weekend droger, zonniger en warmer, maximaal 26 graden. Ster. De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 7:15 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook? De tentoonstelling van Diana Blok. Tot en met 29 september bij Museum Cobra in Amstelveen. 50 jaar fotografie vol identiteit en diversiteit. Hallo, wat mag het zijn? Espressootje. Nou, doe maar een dubbele. Ja, meneer heeft zeker een kickstart nodig. Nee hoor, ik ben lekker aan het knallen. Ik begon met de reclamestarter van Ster en dat gaf mijn bedrijf Tuinmarkt pas echt een boost. Ook beginnen met reclame? Start op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Is eigenlijk ook wel iets voor jullie. Onthullende fotografie over identiteit en diversiteit. Ga naar museumcobra.nl. Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Jouw spaargeld verdient meer. Bij Raisin verdien je tot 3,26% spaarrente per jaar. Verdeel makkelijk en veilig jouw spaargeld online over Europese banken. Zo laat je jouw spaargeld voor je werken. Raisin.nl. Makkelijk, gratis, vertrouwd. De jackpot van 10 augustus staat op 10,9 miljoen. En je maakt deze maand ook nog eens kans op een extra prijs. 20 keer een gouden plak ter waarde van 10.000 euro. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. Dus ga snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Nu te zien in Museum Huis van het Boek in Den Haag. De tentoonstelling Het Echte Verhaal. Van Anansi tot de Kleine Zeemermin. Ontdek hoe bekende personages uit de wereldliteratuur veranderen. Bezoek deze zomer Huis van het Boek. Het oudste boekenmuseum ter wereld in een historisch woonhuis. Een must voor boeken en cultuurliefhebbers. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Opgelicht worden door iemand die zich voordoet als medewerker van een bank en daarbij zelfs het telefoonnummer van je bank gebruikt. Banken en telecombedrijven zeggen dat het niet meer kan, maar de NOS ontdekte dat het toch nog steeds gebeurt. Ruben Egg van onze economieredactie, dat heet dus bankspoofing, deze manier van oplichten. Is het een groot probleem? Ja, het is echt een heel groot probleem. Enkele jaren terug, toen groeide dit echt explosief. Even terug in de tijd. Eerst had je phishing, misschien kun je het nog herinneren. Valse e-mailtjes waarmee geprobeerd werd om de inloggegevens van je bankrekening te krijgen. Toen kwam oplichting via sms. Dat werd toch wel heel groot tijdens die corona-lockdown-periode. En de laatste jaren gebeurt het gewoon telefonisch. Ja, maar daarom ook dat bijvoorbeeld banken die campagne hadden. Hang op, bel uw bank. Precies, die slogan die werkte heel goed. Alleen de laatste jaren worden mensen gewoon gebeld met het nummer van de bank. Mensen die checken nu dan wel het nummer, omdat ze dat geleerd hebben uit die campagne. Ja, die blijkt dan te kloppen. En dan beginnen ze toch wel echt vertrouwen dat ze de bank daadwerkelijk aan de lijn hebben. Ja, banken die blijven hun klanten wel waarschuwen. Trap er niet in. Wij bellen nooit. Nou ja, dat helpt wel wat. Banken zelf zeggen dat ze het aantal spoofinggevallen wat zien dalen. Daar zijn ze dan blij mee. Maar het lijkt wel een beetje het tipje van de ijsberg te zijn. Er zijn ook weer andere cijfers, bijvoorbeeld van het CBS. Die ziet dan weer meer slachtoffers. Misschien omdat mensen gewoon geen aangifte doen. De vrouw de helpdesk die ziet dan ook een stijging. Dit is een probleem dat er gewoon nog wel is. Nou, ik wist ook niet dat je blijkbaar je nummer kunt veranderen, waardoor het lijkt alsof je vanaf een ander nummer belt. Ja, dat is ook iets waar wij ons over verbaasden. Wij zijn natuurlijk ook geen tech-mensen. Maar toen we de afgelopen weken veel slachtoffers spraken, zowel jonge als oude mensen, dacht je van hoe gaat dit nou precies dan? Die mensen zeggen ook steeds, ze weten zo ontzettend veel van je. Ze wisten mijn naam, mijn achternaam, mijn bankrekeningnummer, e-mailadres, soms zelfs geboortedatum. Daardoor laten ze zich meevoeren. Je vraagt je af, hoe kan iemand zoveel van mij weten? Dat moet dan wel de bank zijn. En ze zagen dat het nummer op hun telefoonschermpje ook een nummer van de bank was. Soms werd zelfs gezegd, check maar even op de website. Ja, dat klopt dan. Nou, het moet allemaal niet meer kunnen. Maar wij keken ook op de aangiftes van de mensen, naar de nummers die ze hebben ingevoerd. En dat waren nummers van de bank. We zijn naar een beveiligingsbedrijf gegaan van die zogenoemde vriendelijke hackers. Van, nou, kan dit? En ja hoor, twee tellen later belden zij ons met diezelfde nummers. Dus het lukte gewoon. Nou ja, een van die slachtoffers die we spraken is Iris Koger. En zij kan misschien heel goed uitleggen hoe ze ondanks alle waarschuwingen er toch intrapte. Met Iris. Half februari is het gebeurd. Ik was thuis en de hele dag gewerkt. Telefoon ging. Dus ik nam op en u spreekt met de ING. En toen zei ik, goh, ik word helemaal nooit gebeld door de bank. Ja, mevrouw, dat weten we. Dat u, maar er is wel wat aan de hand. Dus we willen toch even met u praten. Ik zei, nou, dan ga ik eerst even het nummer controleren of dat inderdaad echt zo is. En ik sloeg mijn computer open en ik heb het nummer ingegeven. En dat klopte dus. Dus toen begon hij van, er zijn mensen bezig met geld van hun rekening af te halen. Dat kan toch helemaal niet, daar moeten ze toch een code voor hebben. Ja, maar ze proberen het en dat lukt niet, maar wij willen uw geld proberen veilig te stellen. Ik had natuurlijk eigenlijk direct op moeten hangen. Heb ik niet gedaan. Ja, ze praten zo snel en op je in, dat je een soort, ik zei tegen de politie ook, ze kruipen in je hoofd. Een soort hypnose of zo is het. En dan gaan ze je dus eigenlijk een soort overtuigen en laten luisteren. Zo moet ik het zeggen. Nou goed, en dan ga je meekijken op je telefoon. Van, god, kijkt u maar eens op je telefoon. En dan ben je al fout bezig natuurlijk. Maar goed, dat doe je dus dan wel. Ik dacht altijd dat ik iemand was die dat nooit zou doen. Maar ja, zo zie je. Je bent op een onbewaakt ogenblik, trap je er toch in. En dan gaat het zo snel dat je dus meekijkt en meewerkt. Ik moest geen code ingeven, heb ik nooit gedaan. Dus dat vond ik ook wel heel bijzonder. Nou ja, en voordat ik weet, was het eigenlijk gebeurd. Was het geld weg? Ja, ze legt het eigenlijk echt inderdaad goed uit hoe dat werkt. Hoe ze je ook kunnen overtuigen. Ja, hypnotiseren was het. Ja. Ze zitten in mijn hoofd. Dat vond ik een mooie uitdrukking. Kan hier nou iets tegen gedaan worden? Het is wel lastig. Kijk, spoofing zelf is niet strafbaar. Zo bleek toen ik het wetboek erop nasloeg. Je mag je gewoon voordoen als iemand anders. Als je dan vervolgens iemand oplicht, dat oplichten is weer wel strafbaar. Maar ja, dan is het geld al lang al het land uit. En dan heb je er als slachtoffer niet zoveel meer aan. Banken en telecombedrijven die hebben al wel afspraken gemaakt om te voorkomen dat nummers misbruikt worden. Maar ja, er zijn zoveel nummers van een bank. Het blijkt toch dat ze er altijd nog eentje weten te vinden. Het kan ook vanuit het buitenland natuurlijk gebeuren. Het is niet waterdicht. We hebben het dus ook geprobeerd en het lukte. De overheid die wil wel de telecomwet aanpassen. Door telecombedrijven de mogelijkheid te geven om vroeger in te grijpen. Maar ja, dat heeft nogal heel veel handen voeten in de aarde. Want wanneer mag dit wel en wanneer mag dit dan niet? We hebben het nagevraagd bij Economische Zaken. Hoe staat het hiermee? Nou, er is een wetsvoorstel klaar om die telecomwet aan te passen. Maar dat moet toch allemaal naar de Raad van State. En dan moet ook de Tweede en de Eerste Kamer er nog wat van vinden. Dat duurt allemaal dus wel even. In de tussentijd zijn banken met allemaal tools aan het uitrollen om te kijken of je gebeld wordt. Je kunt bij Rabobank vragen aan degene die je belt, stuur mij een berichtje via de Rabo-app. Lukt dat niet, dan weet je dat het nep is. Bij ING kun je in de app kijken, kun je nummer invoeren en kijken of je op dit moment daadwerkelijk gebeld wordt. ABN AMRO is ook met zoiets bezig. Dus iedereen is bezig in deze rat race om het te voorkomen. Maar ja, je kunt in de tussentijd alleen maar blijven zeggen, trap er echt niet in. De systemen worden ook slimmer en slimmer. Videobellen met echt lijkende mensen en stemmen, dat zit er ook allemaal aan te komen. Dus pas gewoon op. Ja, hang op. Ja. En zoek zelf contact met je bank, met de nummer die je zelf hebt gevonden. Vooral via de app of de website van de bank. En hou het hoofd koel. Hang op. Dat blijft toch echt wel die slogan, die geldt nog steeds. Ophangen. Ruben Echt van de economieredactie. De Algerijnse bokser Iman Khalif staat vanavond in de Olympische boksfinale. Over haar deelname ontstond tijdens deze spelen veel ophef. Boksbond IBA oordeelde eerder dat ze een te hoge testosteronspiegel heeft. Maar in haar geboorteland twijfelen ze er niet over. Khalif is uitgegroeid tot een nationale held. Correspondent Samira Jadir. Samira, Algerijnen zijn dus trots op Iman Khalif? Ja, ze zijn echt hartstikke trots op haar. En in Algerije en onder de kennis en in de bokswereld was Iman al een bekende. Maar sinds de wereldwijde ophef staan dus veel Algerijnen achter haar. Nou, iedereen kent haar verhaal nu, niet alleen over de ophef, maar ook haar achtergrondverhaal. Bijvoorbeeld dat ze uit een eenvoudig gezin komt en opgroeide in een klein dorpje. Dat ze veel van sporten hield. En dat haar vader eigenlijk niet wilde dat ze ging boksen. En juist omdat ze een meisje is. Maar ja, later ging hij toch overstag. En iemand merkte ook op van, nou, ze mocht eerst niet de sport beoefenen omdat ze een meisje is. En nu wordt er getwijfeld of ze wel een echte vrouw is. Dus ja, Maar Algerije gaat blijkbaar achter haar staan. Dus is de finale vanavond voor Algerije dan ook belangrijk? Ja, het is heel belangrijk. Als iemand wint, dan is het ook de tweede gouden medaille voor Algerije. Maar Algerije zien het verhaal van iemand ook als een soort van Maghrebijns, oftewel Noord-Afrikaans sprookje. Iedereen zou tegen haar zijn omdat ze Algerijns is, maar ze vecht terug en geeft niet op. Zo wordt het een beetje verteld. Nou, kortom, ze zou een echte sterke Algerijnse vrouw zijn, maar niet alleen in Algerije wordt ze nu op handen gedragen. In de hele regio krijgt ze veel steun, met name van de vrouwen. En komt er ook nog eens bij dat de Olympische Spelen worden gehouden in Frankrijk, het land van de oude kolonisator. Dus als iemand goud wint, betekent dat dus heel erg veel voor de Algerijnen. Maar die beschuldiging dat ze geen vrouw zou zijn, is dat dan iets wat wel nog voor discussies zorgt in Algerije zelf? Nou, voor veel Algerijnen was het juist een beetje verwarrend. Omdat ze eigenlijk zoiets hadden van, ja, het is ondenkbaar dat een land als Algerije een transvrouw naar de Spelen zou sturen. Nou, het is een land waar de LHBTI-gemeenschap niet dezelfde rechten heeft als andere burgers. Toch zie je wel dat sommige mensenrechtenactivisten dit voorval gebruiken om de slechte positie van de community aan te stippen. Maar hoe er vooral naar deze controverse wordt gekeken, wereldwijd eigenlijk, dus niet alleen in Algerije, is dat er sprake zou zijn van racisme en discriminatie. Men zegt dat er vaker getwijfeld wordt aan sportvrouwen van kleur zodra ze de top behalen. Dus er is veel discussie, maar niet zo. Maar het gaat eigenlijk meer dus over racisme en discriminatie. En ook van wat is de positie van vrouwen van kleur in de sportwereld. Ja, maar Algerije zit in ieder geval vanavond massaal voor de tv. Ja. Die gaan massaal voor de televisie, in de cafés. Er zijn zelfs Algerijnen die het nog meer van dichtbij willen meemaken. En zelfs een vliegticket naar Frankrijk hebben gekocht. Er was iemand die zelfs zei van, ja, boksen interesseert me eigenlijk helemaal niet. Maar nu ga ik kijken. Dus er is veel een grote saamhorigheid onder de Algerijen. En ze hopen dus allemaal dat ze goud wint. Samira, dankjewel. Correspondent Samira Jadir. Het NOS Radio 1-journaal. 16 over 7. In Nieuwsuur aandacht voor de NEN-norm. Het ministerie van Binnenlandse Zaken wil dat nieuwe gebouwen toegankelijker worden voor gehandicapten. Vanaf 1 januari gelden er honderden eisen aan nieuwbouw. Otwin van Dijk, voorzitter van de NEN-normcommissie en rolstoelgebruiker, legt uit waarom er nieuwe eisen komen. Je ziet dat toegankelijkheid, als het gaat om het bouwproces, gewoon niet op één staat. Veiligheid, constructie, brandveiligheid, duurzaamheid. Zeer belangrijke dingen, begrijp ik goed. Maar je wil ook graag dat die mensen met die een handicap hebben, niet op de stoep kijken naar dat niet toegankelijke gebouw. De NEN-norm wordt alleen nog niet wettelijk verplicht. Het ministerie wil bedrijven 2 jaar de tijd geven om vrijwillig aan de eisen te voldoen. En dat snapt architect en rolstoelgebruiker Ed Bijman niet. Waarom maken we die norm dan niet verplicht? Als ik Gehandicapt Nederland spreek, Gehandicapt Nederland, die schreeuwen erom. Die zeggen, kom op nou. Als ik architecten spreek, dan zeggen ze dat ook. Als ik ontwikkelaars spreek, opdrachtgevers, dan zeggen ze dat ook. Neem het op in de wet, dan weten we waar we aan toe zijn. Hebben we een gelijk speelveld met al onze concurrenten. Gouden medaillewinnares Marit Bouwmeester was bij Studio Parijs om te praten over haar 2e gouden medaille op de Olympische Spelen bij het zeilen. Met ook nog een zilveren en een bronzen plak is ze de beste zeilster ooit in de geschiedenis, want ze haalt die ook op 4 verschillende Olympische Spelen. Bouwmeester vertelt dat haar focus niet altijd op prijzen winnen lag. Nou, vroeger wat meer. Toen deed ik ook al wat meer uitspraken, resultaatgericht. En nu is dat denk ik wel wat meer veranderd. Je hebt er toch ook niet zoveel invloed op of het gaat gebeuren of niet. Dus ik dacht, ja, ik ga gewoon het laten zien. Natuurlijk voel je in training wel dat je denkt, oh, dit kan wel eens mooi worden. Maar uiteindelijk is het ook gewoon uitvoeren en zorgen dat je een goede serie neerzet. Op het water is Bouwmeester de rust zelf. Maar dat is zeker niet altijd het geval. Ik heb het vooral altijd op de kant. Zodra ik op het water ben, dan natuurlijk ook al. Maar dan kan je iets doen, zeg maar. En dan heb je je focuspunten. En wij hebben onze evenementen 6 dagen op een rij. 2 races per dag. Dus ja, het is ook gewoon elke dag die focus weer houden. Maar dan s'avonds is het wel vaak dat je wat zenuwachtig wordt. Maar zodra je weer op het water bent, denk je, oh ja, je kan weer wat. En dat was gisteravond op Radio en TV. Ze mogelijk nog niet gedaan in de Bengaalse politiek met de familie van de vertrokken premier Hasina. Dat horen we bij de Times of India. Want tegen de Times of India zegt Hasina's zoon Sajib Wazir Joy dat hij er klaar voor is zelf de politiek in te gaan in Bangladesh. Hij woont in de Verenigde Staten en zei eerder geen politieke ambities te hebben. Maar denkt daar, naar eigen zeggen, in het belang van de politieke partij van zijn moeder nu anders over. Hasina vluchtte naar India na felle protesten. Haar zoon zegt dat zijn moeder nergens asiel wil aanvragen, maar terugkomt als er verkiezingen worden gehouden in Bangladesh. De familie van een van de slachtoffers van de Titan-onderzeeër wil van het bedrijf OceanGate $50 miljoen schadevergoeding. Een Franse ontdekkingsreiziger was een van de 5 inzittenden van de onderzeeër, die vorig jaar bij een duik naar het wrak van de Titanic implodeerde. De advocaat van zijn familie zegt tegen ABC News dat al 1,5 uur na het begin van de duik duidelijk was dat het helemaal misging. And the crew knew, and the passengers probably knew that there were problems because there were all kinds of warnings going off. And that terror that they were feeling in that submersible, in that very tight space, knowing that they may die, that is an element of damages that they should be asking the jury for. De inzittenden moeten hebben geweten dat ze mogelijk zouden gaan sterven en in doodsangst hebben gezeten, zegt de advocaat. En daarom willen wij een rechtszaak beginnen. De Venezolaanse president Maduro heeft X, het oude Twitter, nou tegenwoordig het nieuwe Twitter eigenlijk, voor 10 dagen verboden. Wanneer het verbod ingaat is volgens het Latijns-Amerikaanse nieuwsplatform Univision niet duidelijk. In een toespraak haalde Maduro uit naar X-eigenaar Elon Musk, die volgens hem alle regels van zijn eigen platform overtreedt en aanzet tot haat en fascisme. We moeten de cyberstaatsgreep verslaan, zei Maduro, verwijzend naar vermeende aanvallen op sociale media. Maduro en Musk hebben elkaar al vaker in de haren gezeten. Musk vergeleek de Venezolaanse president met een ezel. En Maduro zegt dat de miljardair verantwoordelijk is voor de protesten na zijn, overigens door velen betwijfelde, herverkiezing in Venezuela. En Samsung roept in de Verenigde Staten de eigenaren van 1 miljoen elektrische fornuizen op de knoppen op het apparaat te laten aanpassen. Aanleiding volgens CNN: huisdieren kunnen het fornuis aanzetten. Op verschillende video's is te zien hoe opspringende dieren met hun poten de knoppen weten om te zetten. Toen een hond in de staat Colorado dat deed, ontstond er brand omdat op het fornuis dozen waren neergezet. Samsung biedt nu gratis aanpassingen aan waarmee de fornuisknoppen worden afgedekt of vastgezet. Vooralsnog niet de eigenaar, maar de hond een ei probeert te bakken. Een succesvolle dag gisteren voor Nederland op de Olympische Spelen in Parijs. 5 medailles. Sportcommentator Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Alleen bij Femke Bol was de teleurstelling over haar bronzen medaille heel groot, hè? Ja, het was het slot van een prachtige dag voor Nederland. En iedereen ging er goed voor zitten. Niet alleen in Nederland, maar ook internationaal. Omdat het toch wel een van de grote duels van de Spelen zou moeten worden. De ongeslagen Bol de afgelopen 2 jaar tegen die McLaughlin, die in 1 keer weer opkwam dagen, maandje 4 voor de Spelen, wereldrecord gelopen had. En het zou een groot duel worden. Ja, en het werd helemaal geen duel. En dat was een hele grote teleurstelling. McLaughlin liep een fantastische race, een nieuw wereldrecord. En ja, er was geen fotofinish nodig. En Bol juist op het moment waar zij normaal het beste is, de laatste 200, 150 meter van haar race, daar verkrampte ze, verzuurde ze, zag nog een andere Amerikaanse onderdoor komen, moest genoegen nemen met brons, liep een tijd die we helemaal niet meer van haar kennen. En ja, voor haar was het natuurlijk een enorme teleurstelling dat juist op het moment dat ze hoopte, zeg maar, haar beste race van haar leven te lopen, dat ze ongeveer haar slechtste race van de afgelopen 2 jaar liep. En daar zat met name die enorme teleurstelling in. Ik denk dat ze nog wel had kunnen leven met de verliezen van de wereldrecordhoudster in een nieuw wereldrecord. Maar de manier waarop, die was heel teleurstellend en ook heel verrassend gezien haar enorme vorm in die 4x400 die ze had geëtaleerd en het afgelopen jaar hoe ze gelopen had. Dus het was voor haar, maar ook voor heel veel Nederlanders, denk ik, toch even een moeilijk momentje. 4 andere medailles werden gehaald dus gisteren. Wat vond jij daarvan de meest bijzondere? Ja, ze waren in die zin allemaal bijzonder. Ja. Anneloes Lammerts, een naam die we eigenlijk denk ik nauwelijks kennen. Kitefoilen, waar we over het algemeen ook niet zoveel aandacht aan besteden. Prachtige bronzen medaille. Hetty van der Wouw op de Keirin. Een zilveren medaille, spectaculair onderdeel bij het wielrennen. En dan natuurlijk twee prachtige gouden medailles. Gisterochtend vroeg, je moest er vroeg voor opstaan. Maar Rouwendaal, dat was natuurlijk een fantastische medaille. Echt de koningin van dat open water zwemmen in die Seine, onder de kade, de koers het beste kiezend, nog een eindsprint na zo'n enorme race van 10 kilometer. En gisteravond de hockeymannen, 24 jaar na dato, want zo lang was het toch echt geleden dat hockeymannen goud hadden gehaald, in een prachtige laatste kwart met name op voorsprong komend, gelijk toen een corner die er niet in wilde en toen die shootout en waarin Nederland zich uiteindelijk herenmeester toonde en de keeper Blaak, Permin Blaak, uiteindelijk de glansrol vertolkte. Dus alles bij elkaar, ondanks die teleurstelling van Bol, was het toch wel weer een hele bijzondere Olympische dag gisteren voor Nederland. Gisteren gingen we eigenlijk al over het aantal gouden medailles in Tokio heen. Hè? Betekent dat dat we een all-time high, zoals we dat dan in de sport noemen, gaan halen? Zit dat erin? Nou ja, daar zit het wel in. Hè. Dat staat op 12 gouden medailles van Sydney. En we staan nu op 11. We, zeg ik ook altijd al, mooi, dat krijg je in dit soort. We staan op 11. En ja, vandaag met Lavrijze en Hoogland, die in de halve finale van het sprinttoernooi zitten. De hockeyvrouwen die in finale tegen China gaan spelen. Sivan Hassan, die de 10 kilometer gaat lopen. Is de verwachting toch wel weer heel positief. En gaan we er toch wel ergens vanuit dat er 2 gouden medailles gehaald kunnen worden. En dan zou Nederland inderdaad op 13 komen. Nogmaals wel aantekening dat er nu veel meer onderdelen zijn dan destijds in Sydney. Dus helemaal te vergelijken is het niet, maar het neemt niet weg dat het Nederland sowieso al hoor prachtige spelen, want ook een aantal resultaten die net geen medailles zijn, maar alles bij elkaar prachtige spelen. En vandaag gaat het feest waarschijnlijk gewoon verder hier in Parijs. En er werd er ook nog gevoetbald gisteravond, Europees. Ajax won in Griekenland met 0-1 van Panathinaikos. Hoe belangrijk is dat voor Ajax? Nou ja, het is voor Ajax buitengewoon belangrijk om te proberen die Europa League te bereiken. En het is allemaal nog niet Hosanna hoor in Amsterdam, ook het spel niet, met name de tweede helft. Maar goed, de overwinning telt. Het is de tweede voorronde. Als ze die overleven, of dat heet dan derde voorronde, gaan ze naar de play-off. En ja, dat is momenteel het allerbelangrijkste voor Ajax. En in die zin deden zij hele goede zaken. Het spel heeft nog wel enige verbetering nodig. Maar het resultaat was er in ieder geval. Tom, dankjewel. Tainted Love, Gloria Jones. Ik heb een reisvraag voor je. Voor het land waar je naartoe wil reizen geldt een reisadvies met kleurcode geel. Kun je er dan wel heen? Jazeker wel. Maar kleurcode geel betekent dat er bijzondere veiligheidsrisico's zijn, zoals natuurgeweld of criminaliteit. In het reisadvies vind je informatie over deze risico's en hoe je voorkomt dat je in de problemen komt. Lees voor elke reis het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand. E-bike liefhebbers, opgelet. Hij is er weer. De Stella 10-daagse. 10 dagen lang de scherpste deals van Nederland met korting tot wel €800 op al onze topmodellen. Kijk op stella.nl voor een winkel in de buurt. Stella, slim vooruit. Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek. Spreek.nl. Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl. De Correspondent maakt journalistiek voorbij de waan van de dag. Journalistiek die niet polariseert, maar perspectief biedt. Die geen ophef najaagt, maar oplossingen zoekt. Probeer De Correspondent nu, een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand. Hi, ik ben nog steeds Andrew van Travel Essence. In 2006 ben ik Travel Essence begonnen om Nieuw-Zeeland te laten zien zoals ik mijn eigen land ken. Natuur in overvloed, tijd om te genieten en de voordelen van lokale kennis en gastvrijheid. Wilt u ook een Nieuw-Zeeland-avontuur ondernemen? Maak een afspraak met een van mijn reisadviseurs. Probeer nu een gratis maand De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand. Is het mogelijk het leven nog beter te horen? Jazeker, heel goed zelfs. Kom binnen bij Beter Horen en probeer de laatste hoorinnovaties vrijblijvend uit. Maak uw afspraak op beterhoren.nl. Veel plezier met testen. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. De regering in Venezuela blijft protesten hard neerslaan. Mensen voeren actie tegen de verkiezingsuitslag van vorige maand. President Maduro heeft de overwinning opgeëist, maar veel mensen denken dat er fraude is gepleegd. Maduro zet de oproerpolitie in tegen de demonstranten. Er zijn in Venezuela ruim 20 doden doorgevallen. Honderden mensen zijn opgepakt. Oplichters misbruiken nog altijd telefoonnummers van banken om mensen geld afhandig te maken. Banken zeggen dat deze zogenoemde spoofing niet meer mogelijk is. Maar de NOS sprak mensen die dit jaar nog slachtoffer zijn geworden van telefoontjes door nepbankmedewerkers. De politie in Catalonië heeft gisteren 2 agenten aangehouden die separatistenleider Puigdemont zouden hebben geholpen te ontsnappen. Puigdemont was gisterochtend na 7 jaar ballingschap even terug in Barcelona. Daarna ging hij er snel vandoor in een wachtende auto. De politie startte een uitgebreide zoektocht, maar heeft hem niet kunnen vinden. En Nederland is naar de 8e plek gestegen op de medaillespiegel van de Olympische Spelen. Gisteren haalden de Nederlandse atleten 5 medailles binnen. En vandaag maakt Team NL opnieuw kans, onder meer bij het baanwielrennen en hockey. Bij Weerplaza, Wouter van Bernebeek. Wouter, het ziet hier heel donker en somber uit. Ja, vandaag hebben we even een wat mindere dag op weergebied. De bewolking overheerst. Het is wel warm trouwens. Temperatuur op dit moment veelal iets boven de 20 graden. Maar er trekt ook een gebiedje met wat regen over het land. Dat hangt op dit moment boven het midden en westen. Trekt de komende uren langzaam oostwaarts. En daardoor regent het vanochtend af en toe. Vanmiddag wordt het overal weer droog. Breekt de zon door. En dan loopt de temperatuur nog op naar zo'n 20 tot 23 graden. En het weekend, wat wordt dat? Ja, het wordt de komende dagen snel warmer. Morgen wordt het lokaal al 25 graden. Flink wat ruimte voor de zon. Het blijft overal droog. Zondag en maandag worden echt zonnige dagen. En dan gaat de temperatuur verder omhoog. Zondag kan het in het zuiden van het land lokaal al 30 graden worden. En maandag hebben we met tropische temperaturen te maken. Van 30 graden aan zee tot plaatselijk zelfs 35 graden in het zuiden en zuidoosten van het land. En ook daarna blijft het warm. Maar vanaf dinsdag zien we wel de kans op een stevige regen- of onweersbui langzaam toenemen. Wouter, dankjewel. Leren op de werkvloer levert aardig wat op, ook voor ondernemers. Neem nou het meekijkmoment. Dan profiteert een medewerker van de vakkennis van een collega. Of bijvoorbeeld de nabespreking. Met waardevolle feedback waar iemand superveel van opsteekt. Zo gaat leren op de werkvloer bijna vanzelf. En dat levert aardig wat op. Het innovatievermogen groeit en je medewerkers blijven langer bij je. Hoe gaat dat bij jou? Vandaag gedaan, vandaag geleerd. Ster. Hallo, met Vodafone. Ja, hallo. Mijn dochter die is net terug van een half jaar stage. En nu heeft ze een nieuw vriendje. Schattig, maar ze zit non-stop te videobellen. Kan gewoon. Serieus? Maar ze zit echt 24-7 vastgeplakt aan die telefoon, hè? Jazeker, kan gewoon. Met Vodafone Red Unlimited heb je onbegrensd 5G-internet. Ontdek meer op Vodafone.nl. Oh, klap anders even de spiegels in. Schat, ik heb wel vaker in een parkeergarage gereden, hoor. Nou, niet in deze zo te zien. Dat is niet zo slim. Gelukkig is alles makkelijk en snel geregeld met een autoverzekering van Allianz Direct. Bespaar je ook gemiddeld €275. Allianz Direct. It's not hard to be smart. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in Museum Gouda. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Wij geven kinderen uit groep 6, 7 en 8 meer grip op tekst. Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij maakt u kans op de hoofdprijs van 1 miljoen euro... en kunt u uw plaatselijke club of vereniging steunen. Uw club kan dan bijvoorbeeld een mooi nieuw scorebord kopen. Win-win dus. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. Vriendenloterij. Elke dag plezier. Er is nog heel veel onduidelijk over wat er aan de hand is in de regio Koersk in Rusland. Dinsdag viel Oekraïne volgens Rusland de grensregio binnen. De Oekraïnse legerleiding blijft nog altijd stil erover. Oud-commandant landstrijdkrachten Marten Kruijf, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hoe komt het, denkt u, dat die Oekraïnse legerleiding nog niet heeft gereageerd? Ik denk dat het is omdat ze de Russen zoveel mogelijk in onzekerheid willen laten. Want dit doen ze met reserves die ze een beetje vrij hebben gekregen, omdat ze weten dat dat grote Russische offensief dat er niet komt. Dus misschien plannen ze nog wel meer van dit soort acties. En dit heeft vooral te maken met laat de Russen gewoon in onzekerheid. Maar gaat u er wel van uit dat het allemaal klopt wat de Russen zeggen? Nou, we weten uit een heleboel bronnen dat het klopt. Dat er een invasie is van zeker een brigade. En dan praat je over 1000 mensen of zelfs meer. En dat doen ze met eenheden die ze eigenlijk vrij hebben gekregen, omdat de Russen, het echte grote offensief gaat niet komen. De Russen doen wel opmars in de Donbass, maar dat gaat heel langzaam en met heel veel massa. Dan krijg je die eenheden vrij en dan ga je offensief doen. En dat doen ze eigenlijk om drie redenen, zeg maar, om doelen uit te schakelen in Rusland zelf. Bijvoorbeeld vliegvelden of een gasdepot. Ze doen het eigenlijk vooral ook om de Russen te dwingen om eenheden weg te halen uit de Donbass. Dus de Russen in onze zekerheid te brengen. Maar misschien is wel de meest belangrijke reden dat ze het doen voor het eigen moreel. Want als je alleen maar terrein prijs geeft en dat maandenlang doet en je bent niet in staat om ook terug te slaan, is dat natuurlijk fnuikend voor het moreel. Dus het is ook moreelstechnisch ontzettend belangrijk dat je de Russen zo kunt verrassen. Want dat is ook opvallend dat de Russen zo zijn verrast. Dus het is eigenlijk ook een beetje rollen met de spierballen, bij wijze van spreken. Ja, dat is het zeker. Maar eigenlijk is het ook wel logisch. Je had het ook wel kunnen zien aankomen. Want op het moment dat wij wisten dat het grote Russische offensief niet zou komen, had Oekraïne eigenlijk eenheden achter de hand die eigenlijk klaar waren om het offensief tegen te gaan. Ja, die heb je dan voor een gedeelte vrij. En dan ga je offensief handelen. Dan wil je ook als krijgsmacht wil je het initiatief nemen. Dan wil je niet enkel reageren op wat de Russen jou aandoet, maar ook andersom. Dus dat er offensief gehandeld zou worden, dat is logisch. Het is opvallend dat de Russen dat niet hebben zien aankomen en dat ze zo diep kunnen doordringen in Rusland. Opvallend dat ze het niet hebben zien aankomen. Dus u als militair had dit wel verwacht? We hadden verwacht, zelfs afgelopen woensdag nog in de podcast Veldheer erover gehad, dat zoiets zou komen. Stom toeval dat het de dag erna zo begint, maar dat ze iets offensief zou doen is gewoon logisch. Want je wil nooit ergens maar klappen krijgen, je wilt ook klappen uitdelen. Dus dat ze het zouden kunnen doen met de troepen die ze vrij hadden, dat was logisch, dat was te verwachten. Alleen dat Russen dat niet hebben gezien, dat duidt erop dat deze operatie goed is voorbereid. Die is waarschijnlijk wekenlang voorbereid om te kijken welke wegen kunnen we nemen? Welke routes kunnen we vooroefenen? Kunnen we in het donker rijden? Kunnen we gaan als het slecht weer is dat de satellieten van de Russen minder werken? Al dat soort dingen spelen mee. Dus dit is ook een heel goed voorbereide en geplande operatie vanuit Oekraïne. Dit is niet iets wat je even in een dag plant. Dus dat zegt iets over de kracht van Oekraïne. Zegt het ook iets over hoe het ervoor staat bij de Russen militair gezien? Ja, je zou kunnen zeggen dat de Russen zich een beetje blind hebben kunnen staren op de successen in de Donbass. Heel veel eenheden daarheen brengen om maar loopgraaf voor loopgraaf te kunnen winnen. Ook veel reserves daarheen brengen. En daardoor de rest van hun verdediging, vooral langs de grens met Oekraïne in het noorden, bij Kharkiv hebben verwaarloosd. En dan zitten niet zozeer de professionele Russische eenheden, maar vooral ook dienstplichtigen, die niet in Oekraïne zelf mogen worden ingezet. Dus die gebruiken ze vaak om zijn grens te bewaken. Dat zijn eenheden met minder leiderschap, minder moreel en minder ervaring. En dat is uitgebuit door de Oekraïners, waardoor de Russen nu moeten denken van oké, hebben wij onze betere eenheden wel goed verdeeld, is wel handig om ze in de Donbass te zetten. En dat is dan weer de winst die Oekraïne boekt. En misschien moeten ze nog wel weer wat verder gaan denken, want vanochtend werd bekend dat in de Lipetsk-regio, ook weer in Rusland, een grote Oekraïense droneaanval is gepleegd. Is dat ook dus tactiek? Nou, wat je ziet is al sinds een aantal maanden dat Oekraïne met drones heel diep in Rusland hele specifieke doelen aanvalt. En dan moet je denken aan vliegvelden, aan bevoorradingsstations met voorraden, aan bruggen. En daar proberen ze eigenlijk het Russische offensief af te knijpen. Dus van hun slagader af te halen. En dat doen ze eigenlijk al maanden. En dat zien de Russen ook aan het front. Want ze hebben geen overschot aan materieel. Ze hebben tekort aan mensen, maar ook tekort aan voorraden. Dus dat is een diepe operatie eigenlijk al maanden aan de gang is. Maar in combinatie met zo'n operatie is dat effectief. Dank u wel, voormalig commandant strijdkracht, landstrijdkrachten Mart de Kruijf. En dan even een waarschuwing voor wie aan het ontbijt zit, want we gaan het over niet zo smakelijk onderwerp hebben. Een lijkenschandaal in China. Een criminele bende zou 4000 lijken uit crematoria en medische laboratoria hebben gestolen. Een Chinees bedrijf zou dan de botten vervolgens hebben gebruikt voor tandtransplantaties. Daarbij zouden voor bijna 53 miljoen dollar aan winst zijn geboekt. China-correspondent Laura van Meegen. Laura, hoe gingen ze te werk? Het was een heel netwerk. Dus verschillende begrafenis- en crematieondernemingen haalden de lijken op naar de uitvaarten. En ze lieten dan ook de familie gewoon betalen voor de kosten van de crematie, die dus nooit plaatsvond. Vervolgens vervalsten ze de papieren, hakten ze de lichamen in stukken en vervoerden ze die dan naar de twee bedrijven toe. En behalve dat ze de papieren vervalsten, stond op de papieren dat het donoren waren. En ook dat ze de lichamen hebben mishandeld, stond in de aanklacht die nu openbaar is gemaakt. En ja, waarom wil dat bedrijf die lichamen zo graag hebben? Ja, ze wilden deze lichamen om het bot dat erin zit te gebruiken voor bot- en tandtransplantaties. Er is een tekort aan donoren in China en ze zagen deze verdachte als een methode om dat op te lossen, maar ook dus heel veel geld te verdienen. En het was ook geen kleine operatie, want het ging om meer dan 4000 lichamen. En de politie heeft ook nog 30.000 stuks biomaterialen gevonden, maar ook allemaal andere waardevolle dingen, zoals 16 huizen waarin dit gebeurde en 29 auto's. Nu is dit naar buiten gekomen. Wat maakt dat los? Ja, totale woede natuurlijk. Mensen maken zich heel erg zorgen over of het misschien hun familieleden zijn die in stukken zijn gehakt en verkocht zijn. Ja. Of dat ze misschien wel een transplantatie hebben ontvangen van iemand die helemaal geen toestemming had gegeven om donor te zijn. Want het rapport van de openbaar aanklager is een soort van per ongeluk online gezet. En dat werd toen meteen opgepikt door Chinese media. De staatstelevisie had er gisteren ook een item over. Maar kort daarna werd alles teruggetrokken. Artikelen van de Chinese media zijn offline gehaald. Alle gesprekken die erover gingen op het Chinese X, Weibo, zijn gecensureerd. En dat zal waarschijnlijk ook niet niks te maken hebben met het feit dat een van de twee bedrijven, Shanxi Biomaterials, een dochteronderneming is van een staatsbedrijf. En dat de autoriteiten ook willen voorkomen dat deze volkswoede omslaat richting de staat en de instanties die toezicht horen te houden op crematies en donortransplantaties. Er zijn wel verdachten opgepakt. Wat gaat er met die mensen gebeuren? Er zijn in totaal 75 verdachten opgepakt. Het hele netwerk wat ik zei is opgerold. Dus van de begrafenisondernemers, maar ook de doktoren en de vertegenwoordigers van de grote bedrijven die de tussenman waren. Maar het onderzoek gaat ook nog verder. Dus het kan zijn dat het nog wordt uitgebreid, het aantal verdachten. Er wordt ook nog gekeken of het misschien ook ging om orgaantransplantaties, bijvoorbeeld levertransplantaties. Daar zijn aanwijzingen voor, maar dat wordt nog verder onderzocht en of er aanrichtingen worden verricht. Ja. Laura, dankjewel. China-correspondent Laura van Meegen. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Mensen met ontwenningsverschijnselen na de sportzomer, die kunnen zich misschien storten op een nieuwe sport, horen we bij Omroep Brabant. En die nieuwe sport waar Omroep Brabant over schrijft is padel pingpong. Padel pingpong. Fantastische combinatie, denk ik. In het sportcentrum in Etten-Leur is de eerste padel pingpongbaan. Het is ook wel een prachtig scrabblewoord trouwens. Ja. En de eigenaar legt uit wat het is. Een nieuwe sport in Nederland. Eigenlijk all over de wereld is het nieuw. Komt uit Zweden. Vanuit het kantoortje bedacht. Letterlijk met collega's spelen. Waren muren, die gingen ze gebruiken. Dachten ze, hey, we moeten er een kooi voor maken. Toen kwamen wij in aanraking met een padelbouwer. Die wilde het in Nederland gaan uitrollen. Die hebben een echt kooi ontwikkeld voor padel pingpong. En toen stond hij in één keer hier in Etten-Leur. Ja, en zo is het gekomen. Ik denk wel dat omwonenden er blij over zijn. Want dat hoor je bij padellen nog wel eens, dat er zoveel herrie van komt. Ja, maar zijn het dan andere bedjes of zo, dat het daardoor padel is? Ja, dat is niet helemaal duidelijk. Ik denk dat ze net zoals bij het padellen niet tegenover elkaar staan, maar dan dus in een kooi als een soort van squash moeten pingpongen. We moeten maar eens gaan kijken in Etten-Leur. Op een volkstuinencomplex in Noordse Schut in Drenthe zijn vrijwilligers bonen aan het plukken. Niet voor zichzelf, maar voor de voedselbank. Ze kwamen op het idee omdat daar niet alle grond is verhuurd. En dus worden ze gebruikt, die tuinen, voor bonen die naar de voedselbank kunnen, vertellen de initiatiefnemers aan RTV Drenthe. Wat is er nou mooier dan dat wij als volkstuinvereniging het speceeltjes die vrij zijn daarvoor benutten? Wij hebben uiteindelijk toch 300 mensen waar we proberen voedsel te verstrekken. Ja, en dan is dit iets geweldigs natuurlijk. Wat doet dat met je? Daar word je heel vrolijk van. Ja. Nou, inderdaad. En het is wel mooi dat je al begint met de oogst voor de voedselbank, in plaats van dat je spullen die over zijn naar de voedselbank brengt. Dat is wel eigenlijk een heel goed initiatief. De oogst overigens zeker 100 kilo aan bonen. Dus dat is ook al heel aardig. En later gaan ze dit ook nog met rode bieten proberen. Begin augustus 1974 liep koorddanser Philippe Petit 8 keer heen en weer over een koord dat hij had gespannen tussen de Twin Towers in New York, 400 meter boven de grond. Dat is dus een halve eeuw geleden. En de inmiddels 74-jarige Petit deed de stunt daarom nog eens over in een kathedraal in New York. Daarover schrijft ABC News. Wow. Dat was een kleinere afstand, een stuk minder hoog. Maar de beste man is inmiddels ook 74. En hij wilde vooral naar eigen zeggen het publiek herinneren aan de glorie van de Twin Towers. En natuurlijk niet de tragedie waarmee ze verdwenen in 2001. Leuk detail trouwens van die eerste illegale koorddansactie in 1974. Hij hoefde toen niet de cel in ruil voor een show voor kinderen in Central Park. Dat kon toen nog gewoon, zou ik bijna willen zeggen. Ja. En voor de mensen die nu al zin hebben in kerst... Nee! Die zijn er. Die kunnen hun tent opzetten op een camping in Havelte, in Drenthe. Oh, dus ondanks... het hoeft niet. Okay. Nee, het hoeft niet. Ondanks de oplopende temperaturen is het daar al kerst. Er is gluwijn gedronken rond een vuurkorf. Er zijn kerstversieringen. Er was ook al een kerstbingo. Het zonnetje hebben we erbij. Het weer is heerlijk. Zwemmen met kerst, geweldig. Al dus de campingbeheerder bij RTV Drenthe. Alsof je kerst viert in Australië, zeg maar. Ja, ik heb zelf een keer Sinterklaas in Florida meegemaakt. Dat is ook wel een hele gekke belevenis, inderdaad. Dus het heeft wel iets bijzonders. Maar ja, dan is het toch in ieder geval wel de juiste maand. Dat is hier niet het geval. Morgenavond op de camping daar ook nog een kerstgala. En als klap op de vuurpijl, inderdaad, middernacht, oud en nieuw, met oliebollen en vuurwerk. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.

Maar dat was het plan. Ik weet dat ik in principe dan nog ver genoeg hoorde zitten om ook nog zilver te halen. En ik wilde gewoon deze race lopen en alles geven wat ik heb. Ja, dat heb ik denk ik wel gedaan, maar gewoon niet op een slimme manier. En in La Chaux-de-Fonds start ik ook hard, in Londen start ik ook hard en toen kon ik het wel. Dus ik snap het niet. Ja, ik ben op het einde gewoon wel uit mijn focus geraakt toen Anna ook nog over me heen kwam. Het is gewoon een fout van mezelf, maar... logisch ook wel, toch? Ja, ik had haar echt niet verwacht. Ik wist dat Sydney er kon zijn. Ik wist dat ik dan gewoon mijn ding moest blijven doen. Ach ja, aan de andere kant, ja. Echt even heel vervelend. Zei Femke Bol. En die 400 meter horde is een heel traditioneel onderdeel om te spelen. Dit jaar is er ook een heel nieuwe sport bijgekomen, breakdance. De sport heet overigens officieel breaking. Namens Nederland doet India Sarju mee. Ze is jong, 18 jaar, maar ze was al wel Europees en wereldkampioen. En Ton Steenvoorde was jarenlang de coach van India Sarju. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat maakt haar zo goed? Ja, India is een unieke danser. Wat haar vooral kenmerkt en zo goed maakt, is haar battle attitude. Op het moment dat zij een dansvloer opstapt, dan laat ze echt duidelijk merken dat ze voor de winst komt. En is die vloer gewoon van haar. Want dat je moet kunnen strijden, dat is hierbij heel belangrijk? Ja, het is echt een 1-op-1 afvalrace. We beginnen wel met een groepsfase, een beetje vergelijkbaar als voetbal. Waar je één keer uitkomt tegen elke tegenstander. Maar op een gegeven moment gaan we een knock-out systeem in en dan is het erop of eronder. En dan sta je dus tegen een tegenstander waar je het ook heel erg persoonlijk mee tegen mag maken. Dus je kan elkaar een beetje van de wijs proberen te brengen. Want wat doen ze? Want breakdance, ik denk dat de meeste mensen dat wel kennen. Maar ja, dat is dansen. Dus waar zit hem de strijd in? Wat moet je laten zien? Nou, eigenlijk is dat een combinatie van een aantal dingen. Je moet een stukje techniek laten zien. Je moet laten zien dat je vocabulaire hebt. Dat wil zeggen dat je een groot scala aan verschillende bewegingen meester bent. Waarbij je ook niet in herhaling valt. De battle attitude die ik net al aangaf is een belangrijk onderdeel. Muzikaliteit. Nou, zo zijn er eigenlijk een aantal key onderdelen waar een vakbekwame jury van 9 man naar kijkt. En op zo'n moment is het erop of eronder. Dus je wordt echt op de weegschaal gelegd tegenover je tegenstander. En aan de hand van de beide prestaties wordt er gekeken welke danser er in die battle, dus op die momentopname, bepaalde dingen beter uitvoerde. En dus dat bepaalt dan of je wint of verliest. Ja, dus het is een beetje te vergelijken met turnen, oefening op de vloer. Alleen sta je tegenover elkaar en is het een dans? En is er nog één heel groot verschil en dat is het stukje originaliteit. Want dat is dus ook waar naar gekeken wordt. Bij turnen kan je een eigen oefening, als je die een aantal keer hebt laten zien op een WK of een EK, kan je die toevoegen aan jouw repertoire en wordt het erkend als een turnonderdeel. Mm-hmm. Bij breaking is dat een stuk meer losgelaten en is dat eigenlijk meer vrij aan de danser om dat op een eigen manier in te vullen. En daarbij wordt door de jury ook echt gekeken naar welke bewegingen zijn nieuw voor de dans, welke bewegingen zijn eigen. En daarmee probeert een danser een eigen verhaal ook neer te zetten en daarmee ook origineel voor de dag te komen. En sterker nog, het kopiëren 1-op-1 van een beweging, dat is niet toegestaan. Of daar krijg je binnen de Olympics, krijg je daar nu strafpunten voor op het onderdeel breken. Dus je moet ook nog eens even heel erg opletten. Ja. En daar hebben we 9 juryleden voor, dus ik ga ervan uit dat dat En u zei, India heeft een hele battle attitude, oftewel, ze heeft heel veel strijd in zich. Dus je moet een persoonlijkheid hebben hiervoor? Ja, dat is wel heel erg belangrijk, want de bewegingen, er zijn een aantal basisbewegingen, die zijn dan even vrij van het kopieer-plagiaat ding waar ik het net over had, die kan iedereen doen. Maar het is wel belangrijk dat je die bewegingen eigen maakt en daar een eigen twist aan geeft. En die persoonlijkheid is daarin ook heel erg belangrijk. Want ja, dat zorgt er toch wel dat je zorgt ervoor dat je blijft hangen bij een jury. Dat de moves een impact maken, omdat ze weer iets nieuws brengen, iets fris brengen, tegenovergestelde van wat je daarvoor al jaren hebt gezien. En dat is heel erg belangrijk binnen hip-hop in het algemeen. maar binnenbreking als dansvorm van de hiphopcultuur daarmee ook. Ja. Vanavond om 21:30 is de finale. De eerste wedstrijd is om 16:00. Gaat ze de finale halen? Stukje Haagse bluff, maar ik ben ervan overtuigd dat dat gaat gebeuren. Dus ja, vooral kijken iedereen. En u vertrekt zometeen naar Parijs om er helemaal bij te zijn. Dus heel veel plezier. Dank u wel. En, bedankt. En een hele fijne dag. Ton Steenvoorde. Hallo, wat mag het zijn? Espressootje. Nou, doe maar een dubbele. Ja, meneer heeft zeker een kickstart nodig. Nee hoor, ik ben lekker aan het knallen. Ik begon met de reclamestarter van Ster en dat gaf mijn bedrijf Tuinmart pas echt een boost. Ook beginnen met reclame? Start op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Is eigenlijk ook wel iets voor jullie. Ontdek het gemak van Engie. 3 jaar lang vaste tarieven, altijd Nederlandse groene stroom en de beste klantenservice. En wij regelen je overstap. Dat is het gemak van Engie. Bereken jouw voordeel op engie.nl. Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. NPO Radio 1. 8:00. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Israël wil weer onderhandelen over een staakt het vuren in Gaza en het vrijlaten van de Israëlische gegijzelden. En mogelijk opnieuw een tik op de vingers voor de Volksbank. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. De Volksbank hangt een tweede boete boven het hoofd vanwege slechte witwascontroles. De Nederlandse Bank is een tweede onderzoek begonnen nadat vorig jaar al was geconcludeerd dat de Volksbank te weinig deed om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen. Er komt nu mogelijk dus een tweede boete bovenop. Hoe hoog de boetes gaan uitvallen kan de Volksbank nog niet zeggen. Mensen kunnen nog altijd slachtoffer worden van oplichters die het nummer van de bank misbruiken. De banken en telecombedrijven zeggen dat deze zogenoemde spoofing niet meer mogelijk is. Maar dat klopt niet. De NWS sprak slachtoffers die dit jaar nog in een neptelefoontje zijn getrapt. Het aantal mensen dat wordt opgelicht door een telefoontje van de zogenaamde bankmedewerker neemt fors toe, signaleert onder meer de fraudehelpdesk. De Nederlandse Vereniging van Banken zegt dat alle banken technische oplossingen ontwikkelen om spoofing te voorkomen. De politie heeft gisteren dozen met half ontdooide vissen gevonden bij een inval bij een bedrijfspand in Rotterdam. Agenten roken een chemische lucht bij het schoonmaakbedrijf voor auto's. Daarop werd de straat afgezet. Tijdens de inval op het bedrijventerrein hebben zwaar bewapende agenten het bedrijf urenlang beveiligd. De politie heeft tientallen dozen uit het gebouw gehaald en in een speciaal gepantserd voertuig afgevoerd. Wat er naast de vis in is gevonden, is onbekend. De Amerikaanse presidentskandidaten Donald Trump en Kamala Harris gaan met elkaar in debat bij nieuwszender ABC. Beide kandidaten hebben hun aanwezigheid bevestigd voor het debat op 10 september. Eerder leek er geen debat tussen de twee te komen, omdat Trump alleen op de zender Fox News wilde debatteren. Op een persconferentie zei Trump nu naast ABC ook bij 2 andere zenders in debat te willen. Maar of dat ook gaat gebeuren is door het team van Harris nog niet bevestigd. In Amersfoort hebben honderden mensen op een groot scherm de Olympische finale van Femke Bol bekeken. Op het Lieve Vrouwenkerkhof zagen ze Bol naar een bronzen medaille lopen op de 400 meter horde. Bol kwam er niet aan te pas in de finale tegen Sydney McLaughlin, die goud pakte in een nieuw wereldrecord. De in Amersfoort geboren Bol was na de race in tranen en zegt dat ze een van haar slechtste races liep. Het weer bewolkt vanochtend met af en toe regen of motregen, vooral in het noordwesten. Vanmiddag klaart het op. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen vooral in het zuiden flink wat zon. En morgen is het maximaal 26 graden. En er is verkeersinformatie, Robert Vriezen. Ik heb 1 file te melden en voor die file moeten we helemaal naar het zuiden van het land. Op de A76 vanuit Geleen naar Heerlen bij Nut Centrum, een spoedreparatie. Linkerrijstrook is daar dicht. Vanaf Spouwbeek kom je in 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie buiten de EU. Mag je etenswaren mee terugnemen naar Nederland? Vaak mag dit niet. Er gelden strenge regels voor het meenemen van plantaardige en dierlijke producten van buiten de EU. En dat is niet voor niets. Zo voorkomen we dat er besmettelijke plant- en dierziektes Europa inkomen. Lees voor elke reis de douaneregels op nederlandwereldwijd.nl. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Kom naar het Dordrechts Museum en laat je blik vangen door de schitterende werken van Albert Cuyp, Rembrandt, William Turner, Charlie Thorop, Suze Robertson en vele anderen. Altijd te zien in het Dordrechts Museum. Heeft uw kind moeite met rekenen? Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Gun uw kind rekenplezier en plan een proefles in. Ga naar foutloosrekenen.nl. Nu op NPO Luister. Context Duitsland. Marcel van Roosmalen en jeugdvriend Roel Gootsen reizen naar Rügen. Het Duitse eiland waar Bismarck, Einstein, de wereldoorlogen en de DDR samenkomen. Ontdek nu de podcast Context Duitsland in de gratis NPO Luister-app. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Israël wil de onderhandelingen over een staakt het vuren in Gaza en het vrijlaten van de Israëlische gegijzelden hervatten. Dat meldt het kantoor van de Israëlische premier Netanyahu. De andere onderhandelaars, de Verenigde Staten, Egypte en Qatar, sporen Israël en Hamas aan om die onderhandelingen te hervatten en af te ronden. Verslaggever Sander van Hoorn in Tel Aviv. In dat af te ronden zit het wel een beetje, want dat gaat maar niet lukken iedere keer. Wat wordt er nu verwacht? Nou ja, kijk, Qatar, Egypte en Amerika, die hebben op de achtergrond met z'n drieën onderhandeld. En zij zeggen dat er nu een plan ligt wat echt alleen nog maar over de details gaat. Op basis daarvan zegt Israël ook dat ze volgende week donderdag naar een plek gaan die nog bekend gemaakt moet worden, om daar over die details te onderhandelen, om dat af te maken. Dus dat zijn woorden die op zich positief zijn en lijken erop te duiden dat het wat Israël betreft alleen inderdaad om die details gaat. Aan de andere kant, je zegt het zelf ook al, de details, ja, dat is nu juist waar het altijd op misgaat de afgelopen maanden. Dus de vraag van iedereen is op dit moment een beetje, ja, welke details zijn er nu nog over en hoe kan het daar eventueel dus alsnog weer op misgaan? Want wat zijn nou die elementen die zo belangrijk zijn en waarop het kan misgaan? Kijk, weet je, je hebt altijd Israëlische gijzelaars die geruild worden tegen Palestijnse gevangenen in Israëlische gevangenissen. En hoeveel, in welke fases, dat zijn dingen, daar komen ze wel uit. Herstarten van humanitaire hulp, wederopbouw, terugkeer van mensen die intern ontheemd zijn in Gaza, daar komen ze in de regel wel uit. Het gaat er meer om welke fasering zit er in die plannen, maar belangrijker ook, in welke mate blijft Israël aanwezig, militair in de Gazastrook, en waar? En wat gebeurt er na de ruil van alle gevangenen en alle gijzelaars die is afgesproken? Gaat er dan gewoon doorgevochten worden, wat Israël tot nu toe steeds lijkt te zeggen? Of is de eindfase, wat Hamas de hele tijd zegt te willen, dat Israël op dat moment vertrokken is, compleet uit de Gazastrook? Ja, en als je dat een detail noemt, is best een belangrijk detail. Kan je ook best van mening over verschillen. Nou, nogal. Dat Israël nu weer aan tafel wil, gebeurt in een periode dat Israël eigenlijk ook wel eens een adem inhoudt voor vergeldingsactie die mogelijk is door Iran. Is het dan toevallig als ze dat nu weer willen? Nee, en ik weet niet of het echt een kwestie is van willen. De Amerikanen die hebben bij de Israëli's echt heel erg duidelijk gemaakt van, jongens, zorg dat het niet aan jullie ligt. Er ligt nu iets wat volgens ons voor jullie goed is. En wat ook zou kunnen helpen om allerlei angels uit allerlei regionale dreiging te halen. Dus zorg nou dat je komt en dat je je handtekening zet. Maar die Israëlische handtekening hangt ook weer af van de details. Die is nodig. De handtekening van Hamas is nodig. Van Yahya Sinwar, de nieuwe politiek leider van Hamas. Ook iemand die hard onderhandelt. Dus ja, en Hamas heeft voorlopig nog niet eens gereageerd op de inhoud van de plannen. Dus daar moeten we nog van horen of die inderdaad donderdag gaan komen. Die staan natuurlijk weer onder druk van Egypte en Qatar. Zo van jongens, werk nou mee, want dit is op dit moment nodig. En dan heb je aan deze onderhandelingstafel, ze zitten er niet bij, maar ze zitten er wel bij, Iran en Hezbollah. Wat je kunt je voorstellen dat de vraag is, houden zij die vergelding op tot volgende week donderdag? Als dat niet zo is, en er komt een vergelding, en er vallen bijvoorbeeld burgerdoden in Israël, ja, dan gaat Israël daar hard op reageren, hebben ze al meerdere malen gezegd. Ik kan me niet voorstellen dat als die spiraal van geweld is ingezet voor volgende week donderdag, dat het dan nog heel gezellig onderhandeld gaat worden. Dus heel veel mitsen, nog meer maren. Ja, dit gaat heel erg over de situatie in en om Gaza. Ondertussen op de West-Jordaan-oever is ook van alles aan de hand. Bijvoorbeeld deze week zijn zeker Palestijnen gedood in en rondom vluchtelingenkamp in Jenin. Ja. Is dat een opleving van geweld nu nog meer? Ja, het is eigenlijk iets wat je ziet al sinds de terreuraanslag op 7 oktober... dat het geweld op de westelijke Jordaanhoever enorm toeneemt. Geweld van het Israëlische leger, maar vooral ook van kolonisten, al dan niet gesteund door het Israëlisch leger, die inderdaad gewoon de Palestijnse dorpen en steden aanvallen. En het Israëlisch leger, ja, valt ook steden, met name vluchtelingenkampen bij steden aan, en doet dat sinds 7 oktober ook met luchtaanvallen. Iets wat je eigenlijk heel weinig zag op de bezette westelijke Jordaanhoever. Ja, en er worden ook vluchtelingenkampen, wegen vernield, voorzieningen vernield. En er is een VN-organisatie, OCHA, dat is zeg maar de boekhouder van de bezetting, die houdt gewoon het aantal incidenten bij. En die zeggen ook, wij zien sinds 7 oktober op eigenlijk alle fronten een enorme toename. En hebben zij bijgehouden, deze week was wat dat betreft de dodelijkste week op de bezette westelijke Jordaanhoever. Maar hoe komt het dat het gewoon ook daar dus zo is toegenomen? Is dat een beetje momentum of zo? Ja, dat is een van de redenen, denk ik zeker. Een momentum wat de kolonisten zien leiders van de kolonisten die op dit moment in de Israëlische regering zitten, een tweetal partijen, die denken het is nu of nooit. Zo'n regering, zo'n momentum krijgen we nooit meer terug. Dus we moeten nu proberen het leven eigenlijk voor de Palestijnen zodanig onmogelijk te maken dat dit land aan ons toevalt. Ik denk dat er nog een tweede reden is waarom dit in de Israëlische samenleving toch tot weinig ophef zorgt. Dat is dat, ja, na 7 oktober er een proces is van dehumanisering van alles wat Palestijns is, dus ook op de westelijke Jordaanhoever. Dus daardoor zie je weinig druk vanuit de Israëlische samenleving om hiermee te stoppen. En de derde reden, denk ik, is dat er vanuit de Israëlische veiligheidsdiensten misschien op zich wel legitieme angst is dat Hamas ook sterk is dan wel wordt in de westelijke Jordaanhoever, op de westelijke Jordaanhoever. En dat ze daar op een gegeven moment ook de capaciteit te ontwikkelen om tunnels te bouwen en raketten af te schieten op Israël. Ja, en dat is iets wat ze voor willen zijn. En ik denk dat de combinatie van die drie de dodelijke mix is die je de afgelopen tijd ziet. Sander, dankjewel. Verslaggever Sander van Hoorn vanuit Tel Aviv. Ieder jaar sterven tientallen kinderen op Amerikaanse scholen door vuurwapengeweld. Ook dit jaar kwamen er bijna 30 kinderen al om. Het antwoord daarop in steeds meer staten: leraren en andere schoolmedewerkers toestaan om een wapen te dragen. In Utah wordt het door een nieuwe wet zelfs aangemoedigd. Zo worden er ook schietcursussen voor leraren in de toekomst gratis. Correspondent Rudy Bauma liep mee met zo'n cursus. Ja, in deze late vallei in Utah, er is hier een schietbaan waar een cursus plaatsvindt voor leraren hoe ze met een wapen om moeten gaan, hoe ze moeten schieten. Nou, je hoort de schoten al op de achtergrond. Het gaat hier flink los. Using a handgun has been a very new experience for me. Docente Jessica heeft niet eerder met een handvuurwapen geschoten, maar wil er wel eentje in de klas aan dragen. Lopen allerlei stoere sheriffs rond met cowboyhoeden op en laarzen aan. The response time for law enforcement is 3 to 5 minutes. We're instructing these. Sheriff Mike Smith heeft de leiding. Hij zegt dat de aanrijdtijd voor de politie bij schietincidenten 3 tot 5 minuten is. En dat ze leraren leren om zich in dat tijdsbestek te verdedigen tegen schutters in de school. If possible, yeah. About shoulder width apart.

But still, even with that medal, Mongolia stays Mongolia. En een van die fanhuizen is natuurlijk ook het fanhuis van Team NL. Waar gisteren bijvoorbeeld de hockeymannen zijn gehuldigd, want zij haalden goud. Ze wonnen na shootouts van Duitsland. Verslaggever Krijn Schuitenmaker. Krijn, het was een enorme ontlading. Voelde jij de opluchting? Ja, goedemorgen Astrid. Ja, enorm inderdaad. 1-0 voor tegen Duitsland, 1-1 vlak voor tijd. Doen dan die shootouts met een uitblinker Pim en Blaak. Dus ja, er kwam heel wat los bij die oranje hockeymannen na die gouden prestatie. Nou, het was natuurlijk ook een tijdje terug, hè? Ja, 24 jaar geleden. Jeroen Delmee was toen nog speler en nu coach. Dus dat heeft hij fantastisch gedaan met zijn mannen. En zeker ook als je kijkt bij de vrouwen is natuurlijk Nederland eigenlijk altijd wel de grote favoriet. En bij de mannen ja, heb je Duitsland, Australië, België, Groot-Brittannië waar je mee moet afrekenen. Er waren misschien wel 5 titelkandidaten. Dus is dit een hele goede, mooie prestatie van de Nederlandse mannen. Nou, ik vond het ook wel een reclame voor het hockey, deze wedstrijd. Ja, absoluut. Het was gewoon een mooie strijd, hè? Nederland-Duitsland lang 0-0. En vervolgens 2 goals in de slotfase van het duel. En uiteindelijk die shootouts. Maar die shootouts zijn natuurlijk eigenlijk een soort van gemaakt voor televisie. Dat levert heel spannende televisie op. Maar ook voor de fans in het stadion en aan de radio. Dus ja, dat was echt een mooie finale. Ja, misschien één klein smetje dan Duco Telgekamp. Telgekamp die even dat tikje gaf op die helm van de Duitse keeper. Dat was jammer. Hij zei achteraf wel dat hij er spijt van had. Ja, laten we het houden een beetje op jeugdige brani. Je zei al, bij de vrouwen is veel gebruikelijker goud halen. Ze hebben wel een verrassende tegenstander vandaag, China. Ja, China. Het China van Alison Annen. Alison Annen en Take Takema, mag je zeggen. Die de strafcorners voor zijn rekening neemt. Als het gaat om de training daarvan. Zelf strafcornerkanon natuurlijk. Alison Annen is in 2022 vertrokken bij Oranje. Moest vertrekken, laat ik het zo zeggen. Vanwege de angstcultuur die er zou heersen. Moest in een andere sfeer ook gepresteerd gaan worden. Nou, dat heeft bondscoach Paul van As natuurlijk wel voor elkaar gekregen. En met China is Alison Annen opgeklommen van de 18e plaats van de wereldreis. Van de wereldranglijst naar de Olympische finale. Dus dat is een prestatie van formaat. Ze hebben in de poolfase al tegen elkaar gespeeld. China kreeg in die wedstrijd, speelde trouwens best goed hè, in die wedstrijd, die Nederland met 3-0 wist te winnen, maar kregen wel 9 strafcorners die er allemaal niet in gingen. Dus als China dat vandaag beter doet, dan zou het Nederland nog wel lastig kunnen maken. Maar Nederland is overduidelijk wel de grote favoriet. Laten we even naar andere sporten kijken vandaag. Sivan Hassan, de 10 kilometer. Ze heeft natuurlijk brons op de 5 gehaald. De 10, zit daar meer in misschien? Ja, het is wel een afstand die haar wat beter ligt dan de 5 kilometer. Gaat natuurlijk ook de marathon lopen komende zondag. Maar goud is natuurlijk geen zekerheidje op die 10 kilometer. Want ze heeft een aantal behoorlijke concurrenten. En ik zei al, het is haar favoriete afstand. Goud in Tokio op het WK van 2019. Goud WK 2023 lukte dat niet. Toen viel ze. Was een bijzonder moment. Maar ze heeft wel behoorlijk wat concurrentie. Goudaf Tsegay uit Ethiopië won in Budapest op het WK van vorig jaar. Dat is een belangrijke concurrent. En Beatrice Chebet, een Keniaanse, die al goud pakte op de 5 kilometer, die liep in Oregon eerder dit jaar een wereldrecord, 28:54:14. Dus dat zijn toch wel pittige concurrenten voor Sivan Hassan. Dus goud is geen ABC'tje. Alles zal moeten kloppen bij Hassan vanavond om iets voor 9. En op de bielenbaan ook ontknopingen. De sprint, wordt het, denk jij, net als 3 jaar geleden Nederlands finale? Nou, daar zou wel eens een Australiër roet in het eten kunnen gooien. Want Jeffrey Hoogland neemt het in de halve finale op tegen Matthew Richardson. En dat is de man die heel eventjes een wereldrecord had. 3000ste van een seconde werd hij uiteindelijk langzamer dan Harry Lavrijsen. Die in supervorm is. Die moet het opnemen tegen Jack Carlin. Nou, dat lijkt een halve finale die heel goed te doen is voor Harry Lavrijsen. Maar Hoogland gaat het echt lastig krijgen tegen Matthew Richardson. Die moet er echt aan trekken. Ook in de kwartfinale had hij het al zwaar tegen Turnbull. Dus ja, of het een finale gaat worden zoals in Tokio in 2021 tussen Lavrijsen en Hoogland, dat is nog maar de vraag. Want eerst moet Jeffrey Hoogland die halve finale zien te overleven met Matthew Richardson. Dus die halve finale is eigenlijk ook al heel erg spannend. En tegen 11 uur lopen de vrouwen in de serie in de

Maduro zet de oproerpolitie in tegen demonstranten. Er zijn in Venezuela ruim 20 doden gevallen en honderden mensen opgepakt. En bij een steekpartij in Amsterdam-Zuid is afgelopen nacht een man overleden. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en overleed ter plekke. Wat er vooraf ging aan de steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft één verdachte aangehouden. Bij Weerplaza, Wouter van Bernebeek. Wouter, is het in heel Nederland een beetje somber buiten? Ja, op dit moment wel, ja. De bewolking overheerst een gebiedje met wat lichte regen. En motregen trekt oostwaarts over het land. Verlaat het land rond het middaguur, denk ik. Dan blijft er nog een enkele bui over, maar verder blijft het vanmiddag en vanavond dan wel op de meeste plaatsen droog. En de temperatuur, ja, op dit moment is het al 20 graden en vanmiddag wordt het dan uiteindelijk een graad of 23. Dus dat wel een stevige wind vandaag, dat merken we nu al. Een windkracht 4 tot 5 en aan de kust kan die wind uit een westelijke richting af en toe even krachtig worden. Dat is een windkracht 6. En dan het weekend, wat gaat het worden? Ja, er komt veel warmere lucht onze kant op. Dat gaan we vooral zondag merken. Maar morgen wordt het ook al wat warmer. Het is dan vrij zonnig weer, met name in het zuiden van het land. Temperaturen daar rond een graad of 25. Elders wordt het morgen 22 tot 24 graden. Zondag wordt overal een zonnige dag met 26 tot 30 graden. En maandag wordt de warmste dag van de week met 30 graden aan zee tot misschien zelfs wel lokaal 35 graden in het zuiden van het land. En ook dan schijnt de zon volop. Wouter, dankjewel. En Robert, hoe gaat het op de weg? Nou, een ongeluk tussen een vrachtwagen en een personenauto op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht houdt de hoofdrijbaan dicht bij de Leidse Rijntunnel vanuit Breukelen. Daardoor 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. Die vertraging valt mee omdat je er wel langs kan via de parallelrijbaan. Een spoedreparatie houdt de linkerrijstrook dicht van de A76 vanuit Geleen naar Heerlen. 3 kilometer file bij Nutcentrum. Leren op de werkvloer levert aardig wat op, ook voor ondernemers. Neem nou het Zo kan het ook moment. De ene collega helpt de andere om iets net even anders te doen. Of bijvoorbeeld de nabespreking met waardevolle feedback waar iemand superveel van opsteekt. Zo gaat leren op de werkvloer bijna vanzelf. En dat levert aardig wat op. Het innovatievermogen groeit en je medewerkers blijven langer bij je. Hoe gaat dat bij jou? Vandaag gedaan, vandaag geleerd. Welkom in de Moulin Rouge. Dit is niet zomaar een nachtclub. De Moulin Rouge is een gevoel. Moulin Rouge The Musical. Vanaf 7 september Beatrix Theater Utrecht. Boek nu. MoulinRougeTheMusical.nl. Is het mogelijk het leven nog beter te horen? Jazeker, heel goed zelfs. Kom binnen bij Beter Horen en probeer de laatste hoorinnovaties vrijblijvend uit. Maak uw afspraak op BeterHoren.nl. Veel plezier met testen. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Summer Sale bij Modenaar. Nu 500 euro korting op elke inloopdouche. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar. Schat, weet je nog, 3 maanden met z'n tweeën door Azië? Ja, geweldig was dat. Ik zou zo weer gaan. Wacht even, 3 maanden backpacken? Nee, dat doen we niet meer. Maar we kunnen wel 2 of 3 weken naar Thailand met de kinderen. Of naar Vietnam of naar Indonesië. En wie gaat het dan regelen? Heel simpel, NRV. NRV regelt dat. Reizen met je gezin in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Heeft uw kind moeite met rekenen? Ga naar foutloosrekenen.nl. NRV, nu tot €250 groepsreizensale op nrv.nl. Goed nieuws voor kinderen die last hebben van terugkerende luchtweginfecties. Want om te meten hoe ernstig dat is, blijkt een speekseltest beter te werken dan een bloedmeting. En dat betekent dat de kinderen voor zo'n test niet geprikt hoeven te worden. 2 ziekenhuizen, het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht en het Amalia Kinderziekenhuis in Nijmegen, deden deze studie naar de speekseltest bij 100 kinderen. En hoofdonderzoeker Lily Verhagen is kinderinfectioloog bij het Amalia Kinderziekenhuis. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom legt een speekseltest beter de ernst bloot van zo'n luchtweginfectie dan een bloedtest? In de speekselmetingen vonden we echt een relatie tussen de antistoffen die daarin zaten en de ziektelast van de kinderen. Dus hoe ernstig de infectie verliep. Dus wat vind je precies in dat speeksel? Nou, wat we zien is dat we daar heel breed beschermende afweerstoffen in zagen. Dus dat zijn eigenlijk afweerstoffen die werken tegen allerlei verschillende ziekteverwekkers. En kinderen die daar minder van hadden, die deden het slechter en kregen de ernstigere infecties. Ja, dat klinkt natuurlijk ook best wel logisch eigenlijk voor een leek. Ja, speeksel zit natuurlijk in de luchtwegen zelf. Ja. En zit in die zin dichter bij de plek waar het probleem zit op het moment dat je een luchtweginfectie hebt. Dan denk ik meteen, hoe komt dat hier niet eerder aan gedacht is? Nou, de bloedtest is een test die nog steeds nodig is. Want sommige kinderen met steeds terugkerende luchtweginfecties hebben hele ernstige, soms aangeboren afwijkingen die je in bloed kunt opsporen. Dus dat is nog steeds het eerste dat gedaan moet worden. Maar er bleef een grote groep over, waar we eigenlijk meer voor wilden kunnen doen. En in die grote groep zien we dat het speeksel je eigenlijk daarbovenop iets kan vertellen over hoe ziek een kind wordt. Dus de bloedtesten blijven wel nodig, maar dan als aanvullend iets? Ja, en minder frequent. Dus wat we nu als we kinderen één keer gezien hadden en een bloedtest hadden gedaan en we zagen ze een tijdje later weer, dan deden we vaak weer de bloedtest. Maar wat wij hebben laten zien is dat die eerste bloedtest nog wel nodig is, maar dat je daarna met die speekseltesten eigenlijk heel veel kunt zeggen over het vervolg en wat je daarin moet doen. Je kunt ze daarmee eigenlijk monitoren? Monitoren, inderdaad, ja. Hoe groot is die groep kinderen met die terugkerende luchtweginfecties? Ja, nou, dat is nog best wel een grote groep. Het hangt er een beetje van af van hoe je terugkerend definieert. Maar het zijn kinderen die echt soms tot wel 10 of meer infecties per maand hebben. En in Nederland is dat toch wel al gauw 10% van onze kinderen. Dat is een behoorlijke groep, ja. En is dat een groep die ook gegroeid is in de afgelopen jaren? Nou, het is een groep die er eigenlijk altijd al was. En het is eigenlijk juist in de jaren dat we in de lockdown zaten, is die eigenlijk kleiner geworden. Dat zagen we ook. Er waren veel minder kinderen die zich presenteerden met dit probleem. Het zijn vaak de jonge kinderen, want jonge kinderen zijn ook nog kwetsbaarder. En het afweersysteem van jonge kinderen is nog niet helemaal volgroeid. Dus het komt meer voor op jongere leeftijd. En dat het in de lockdown minder werd, kwam dat omdat ze met minder mensen in aanraking kwamen? Precies. Ja, en dat infecties zich minder verspreiden. Ja. Door deze speekseltest kunt u kinderen beter monitoren. Er zijn minder bloedtests nodig. Zijn kinderen daar blij mee of beseffen die dat niet eens? Nou, als je een gemiddeld kind de keuze geeft tussen een speekselafname of een bloedafname, dan weet ik wel wat ze zullen kiezen. Ja, ik denk dat je als je gemiddeld mens vraagt, dat ze... Ja. Nou, mooie ontdekking dus. Dank u wel, Lily Verhagen, kinderinfectioloog bij het Amalia Kinderziekenhuis. Het blijft rommelen tussen Servië en Kosovo. Kern van de spanningen is dat Kosovo door Servië niet als land wordt gezien, maar als een afgescheiden provincie. Deze week was het weer hommeles. Het ging onder meer over een brug. Balkan-correspondent Thijs Kettenis vertelt wat er speelt rondom die brug. Dat is de brug over de rivier de Ibar in de stad Mitrovica. Die stad, dat is een gedeelde stad in het noorden van die stad. Dus ten noorden van die rivier de Ibar ook. Daar wonen overwegend Serviërs en in het zuiden Albanese. Nou, die brug die is na de oorlog in 1999 een tijdje open geweest voor alle verkeer. Maar bij spanningen, ja, die lopen daar nogal vaak op. En dan ging die brug steeds weer dicht. Nou, de huidige situatie is dat voetgangers er zonder problemen overheen kunnen. En dat doen ze ook. Maar dat er aan beide kanten een blokkade is voor verkeer. En die brug wordt intussen bewaakt door vredestroepen van de NAVO. Nou, de regering van Kosovo in Pristina die wil die brug nu weer openstellen. Voor verkeer dus ook. Maar ja, heeft daarover geen overleg gevoerd met de Serviërs. Ja, en die zijn daar zo boos over dat ze woensdag tegen die heropening gingen protesteren. Daar zei ik, het ging onder meer over een brug, dus ze speelden nog meer? Ja, eerder ook deze week sloten de Kosovaarse autoriteiten de 9 postkantoren die de Servische posterijen hadden in het noorden van Kosovo. In dat deel wonen vooral Serviërs. En die maken gebruik van diensten die de Servische overheid altijd is blijven aanbieden. Nadat Kosovo zich dus tegen de wil van Servië, dat zei je al, onafhankelijk verklaarde in 2008. Dus dan moet je denken aan scholen, gezondheidszorg, ziekenhuizen dus, banken en ook postkantoren. Die zijn zijn van het land Servië, maar die in het noorden van Kosovo hebben die dus vestigingen. Nou, dat is allemaal illegaal, zegt de regering in Pristina. En dus hebben ze nu die postkantoren Pardoes gesloten. Nou, 2 maanden geleden deden ze dat ook al met 6 Servische bankkantoren. Ja, en dat ook weer tot woede van Servië en de Serviërs die daar wonen. Nou willen Servië en Kosovo allebei heel graag bij de EU. Dus de EU zal dit soort dingen toch wel een beetje met ledenogen aanzien. Ja, Brussel heeft als voorwaarde gesteld voor toetreding dat Servië en Kosovo hun onderlinge geschillen oplossen en normaal met elkaar omgaan. Nou, daar is op dit moment dus absoluut geen sprake van. En ja, wat dan opvalt is dat de VS voorop, maar ook de EU toch daarbij ook wel de handelwijze van de Kosovaarse regering de afgelopen tijd sterk veroordelen. En dan niet zozeer de maatregelen zelf, als wel de manier waarop ze worden uitgevoerd, hè, zonder overleg. Ook dat zeggen ze nu weer in verklaringen. Dit soort zaken moet worden opgelost in dialoog. En niet door, ja, door middel van eenzijdige en onaangekondigde invallen, zoals bij die postkantoren. Dit is echt olie op het vuur gooien. En daar is uiteindelijk vooral de lokale bevolking de dupe van, zeggen de VS en de EU. Ja, oké. Okay. Dialoog wil de EU. Is daar sprake van? Nou, ja, die ligt even op zijn gat, om het zo maar eens te zeggen. Er is een dialoog al jarenlang, maar als die afvaardigingen bij elkaar komen, zijn ze meer aan het ruzien dan aan het overleggen. Ja, wat ook nog niet helpt is dat er nu geen Europese commissie is. Althans, er wordt een gevormd na de Europese verkiezingen in juni. Dus het is afwachten nu tot er nieuwe mensen zijn aangesteld om de dialoog weer een nieuw leven in te blazen. Ja, en dat zal niet makkelijk zijn met twee kanten die zo ver van elkaar af zijn, ja, zoveel van elkaar afstaan en de afgelopen jaren eigenlijk alleen maar verder van elkaar zijn afgekeerd. Zei Balkan-correspondent Thijs Kettenis. Waar de Nederlandse ogen vooral gericht waren op Femke Bol, gebeurde eerder op de avond iets anders opvallends in het Stade de France. Terwijl Letsile Tebogo uit Botswana verrassend Olympisch goud op de 200 meter won en zijn ereronde liep, werd de Amerikaanse favoriet Noah Lyles in een rolstoel van de baan gereden. BBC-analist Michael Johnson, zelf viervoudig Olympisch gouden medaillewinnaar, zei direct al dat hij dacht: Lyles is ziek. Hij miste de energie bij zijn landgenoot. En inderdaad, Lyles heeft corona. Hij schreef later op Instagram dat zijn spelen waarschijnlijk voorbij zijn. Dat betekent dus ook waarschijnlijk geen 4x100 meter estafette voor hem. Omroep Gelderland ging op bezoek bij roeister Hermijntje Drent. Ze won in Parijs goud in de vrouwen 4 zonder. Haar Olympische toernooi zit er al een paar dagen op, maar samen met haar roeicollega's is ze nog altijd in de Franse hoofdstad. Niet in het Olympisch dorp meer, maar in een mooi appartement. Een soort studentenhuis midden in Parijs. Ja. Met z'n allen bij elkaar? Bijna allemaal, ja. We zijn met 10 of 12 roeiers, maar het is heel leuk om nog een week met elkaar te hebben. We hebben zoveel weken ook met elkaar natuurlijk op trainingskamp geweest. Heel veel in het buitenland, heel veel toernooien. Dus het is best wel leuk om nu ook zo'n vakantieweek met elkaar te hebben. Ergens denk ik wel eens, het is misschien wel het leukste als je goed hebt gepresteerd in haar geval en daarna kan genieten. Ja. En dat het allemaal voorbij is, maar misschien is het mijn eigen gedachte, hoor, dat weet ik niet. Nou, maar dus wel meteen het Olympisch dorp uit, ja, blijkbaar. Ja, ja. Ja, misschien waren ze daar dan toch wel klaar mee. Nee, volgens mij zaten zij daar al niet. Oké, okay, ja, dan is ja. Ze zaten waarschijnlijk al in dat studentenhuis. Nee, ze zaten ergens, ja, juist buiten Parijs, okay, dicht bij de roeibaan. Hoe dan ook, nu hebben ze de tijd om andere sporten te bezoeken en ook de nodige feestjes af te gaan. De VRT signaleert dat op sociale media sommige mensen zich afvragen met welke sport ze de grootste kans hebben om over 4 jaar zelf mee te doen aan de Spelen, in Los Angeles dus. Dat smaakt blijkbaar naar meer voor veel mensen die kijken nu. De Vlaamse Omroep zocht het antwoord bij een sportarts die om te beginnen de 10.000 urenregel uitlegt. Zoveel trainingsuren kost het volgens hem om de absolute top te bereiken. Het komt eigenlijk neer op 10 jaar. Met andere woorden, 2028 wordt dan lastig. Zeker als je op nul moet beginnen. Ik denk dat je leeftijd ook tegen je kan werken. Dat speelt er denk ik ook mee. Ik denk dat ik het over 10 jaar... ik ga het niet redden. Nou, nee. Ik misschien nog wel. Dat kan nog net. En wie dan een poging wil wagen, moet kiezen voor een weinig fysieke sport. Denk bijvoorbeeld aan schieten. Daar hebben we bovendien ook helemaal geen Nederlandse deelnemers mee in de Olympische Spelen. Dus dat maakt misschien nog wel meer kans. En met schieten heb je minder atletische capaciteiten nodig. Maar ja, wel een goede oog-handcoördinatie is misschien iets meer talent dan. En hoe zit dat bij jou? Beperkt, laat ik het zo zeggen. En anders kan je altijd nog vals spelen. Op een schaaktoernooi in Vlissingen probeerde een deelnemer dat met een mobiele telefoon. Daarover schrijft Omroep Zeeland. De De man viel nogal op toen hij met vrijwel perfect spel spelers versloeg die veel hoger geclasseerd waren. Dus werd hij gecontroleerd en de telefoon in de sok werd ontdekt bij de schaker. Ten strengste verboden, hoef ik er eigenlijk niet bij te zeggen. De valsspeler is onmiddellijk uit het toernooi in Vlissingen gezet. En door de Schaakbond wordt hij hoogstwaarschijnlijk voor 2 jaar geschorst. Verkeersinformatie, Robert Vriese. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht gebeurde een ongeluk bij de Leidse Rijntunnel. Vanaf Breukelen 8 kilometer file met een half uur vertraging, want de hoofdrijbaan is dicht. Al het verkeer moet daar via de parallelrijbaan. Van Portugal the Man. De Universiteit van Oxford heeft een ultradunne zonnecel ontwikkeld die in de vorm van folie op auto's, gebouwen en mobieltjes kan worden gelegd. Het FD schrijft daarover. Onderzoekers zijn dol enthousiast over deze nieuwe manier van het opwekken van zonne-energie. Arthur Weber, hoogleraar aan de TU Delft en gespecialiseerd op het gebied van zonnecellen. Goedemorgen. Goedemorgen. Bent u ook zo enthousiast? Ja, ik ben zeker enthousiast. Heel mooi resultaat. Want hoe dun is dun? Nou, deze zonnecellen die zijn ongeveer 1 micrometer dun. En als ik dat vergelijk met de siliciumzonnecellen, wat echt het grootste deel van de markt is, dan, die zijn ongeveer een factor 100 tot 150 dikker. En dus wat is het voordeel van dat ultradunne? Nou, het voordeel van ultradun is dat het veel minder materiaalverbruik is. En dus dat kan ook, beter voor de kosten, lagere kosten uiteindelijk. Maar ook zeg maar, het milieuprofiel kan dan nog beter zijn dan de huidige zonnecellen. Dus dat is, en een ander voordeel van heel dun is dat het echt flexibel kan zijn. Waardoor het eventueel makkelijker te integreren is in alles. Bijvoorbeeld echt in bouwelementen, autodaken en al dat soort dingen. Al is dat met de huidige technologie van silicium ook mogelijk hoor. Alleen ja, omdat het flexibel is heb je misschien net even wat meer vrijheid. Ja, ja, want silicium noemt u als, hè, dat is zeg maar de oude vorm. Welk materiaal gebruiken ze dan voor die ultradunne vorm? Nou, ultradunne zonnecellen die bestaan al langer, maar dan andere materialen. Dit is met een nieuw materiaal gemaakt, een zogenaamd perovskiet materiaal. En ja, daar wordt de afgelopen 10 tot 15 jaar wordt er heel veel onderzoek gedaan. En het rendement is van die tijd van ruim beneden de 10% naar deze constructie boven de 25% gegaan. En het is dan ook nog een stapeling van zonnecellen op elkaar, waardoor dus ook in theorie een veel hoger rendement behaald kan worden met een enkele laag zonnecel. Wat ja, bijvoorbeeld de siliciumzonnecel is, dat is een enkel laag. Maar ook daar met silicium en perovskiet combinatie kun je ook dubbelaars maken. En dan kun je ook een veel hoger rendement halen. Maar goed, dit toont even aan. Even sec voor perovskiet. Ook daar kun je de stapelingen mee maken en heel hoge rendementen maken. En dan nog helemaal flexibel. Ja, en wat is dat voor een materiaal? Waar komt dat vandaan? Nou, Peter Schiet, ja, het is een familienaam. Dat is eigenlijk de structuur van echt de atoomstructuur in het materiaal zelf. Het is eigenlijk, bepaalde mineralen hebben ook een pyroskietstructuur. En daar is het van afgeleid. Maar eigenlijk bestaat het gewoon uit organische en anorganische materialen. En dat de combinatie, en dat slim gemaakt. En dan inderdaad in die structuur opgebouwd. Ultradun, dan denk ik meteen ook, dat kan ook heel kwetsbaar zijn misschien. Nee, want het is eigenlijk gewoon, het blijft hetzelfde als een plastic folie. Ook dat kun je aan alle kanten buigen. Ja, je moet er niet met een mes op gaan, maar... dus ook dat, ja, daar gaat het om. Hè. Dus inderdaad, zo dun kun je ze maken en dat geeft inderdaad flexibel. Dus het breekt niet. Nou, ik zou zeggen, ik wil er wel eentje hebben voor mijn... Sorry, wat zei je? Ja, en met silicium, als je die helemaal dubbelvouwt, zeg maar, met de huidige dikte, dan breken ze. Ja, je kunt hem ook heel dun maken, maar zover zijn we nog niet. Nee, want ik denk meteen, nou, ik wil er wel eentje hebben op mijn telefoon. Dat is handig. Maar dat zit er nog niet in? Nou, voor die type zonnecel nog niet. Nou, ik weet wel, ik had vroeger heel lang geleden had ik wel een horloge. Daar zat ook al een dunne film. Nou, dat was amorf silicium in. Maar goed, voor de energietransitie hebben we natuurlijk vierkante kilometers nodig. Ja. Dus zeg maar, dan praat je echt over alle daken, alle gevels. En ook in het vrije veld, bijvoorbeeld in de infrastructuur, geluidsschermen en al dat soort dingetjes. Daar wil je eigenlijk daar kun je grootschalig PV toepassen. En als je dat netjes doet, dan zie je het ook niet. En dan kun je het overal heel netjes doen. En inderdaad, een rugzak en telefoon. Dat is allemaal leuk en aardig. Dat verlengt eventueel de levensduur van de bad. Of tenminste, dat verlengt de duur dat je moet opladen. Maar toch, voor een grootschalige productie hebben we echt vierkante kilometers nodig. En wanneer kan dat het geval zijn? Nou, voor de enkellaag pyroskiet, daar wordt ook heel hard aan gewerkt. Dan verwacht ik, nou, er zijn bedrijven die starten de pre-productie. Dat verwacht ik binnenkort al. De combinatie van silicium met een dunne laag pyroskiet, daar kun je ook hele hoge rendementen mee halen. Hoger dan met silicium alleen. Daar staan ook bedrijven in de startblokken om te starten. En voor de meerlaag pyroskiet, wat dit is, ja, dat is nog een stukje verder. Praat je echt over tientallen jaren, verwacht ik. Dus echt, dit is misschien net een vierkante centimeter. Nou, dan moet er echt een proces ontwikkeld worden om dat op vierkante meters te doen. Dan moet je echt een stap maken naar vierkante kilometers. En dan moet het ook nog het hoger rendement behalen op die grotere oppervlakken. En dan moet het ook nog stabiel zijn voor 25 jaar. En daar zitten nogal wat uitdagingen in voor dit materiaal. En zeker in de multilaagstructuur. Uitdagingen blijven over. Dank u wel, hoogleraar aan de TU Delft, Arthur Weber. Vandaag gooien strandtenthouders in Italië hun tent dicht. Ze zijn boos omdat oude pachtregels gaan veranderen. Dat is een wens van Brussel. Er moet vrije concurrentie komen. En daardoor dreigen ze hun lucratieve handel te verliezen. Handel die vooral bestaat uit de peperdure verhuur van strandbedden op afgezette stukken strand. Angelo van Schaik, correspondent in Rome, legt uit hoe de strandbeddenhandel in elkaar zit. Ja, die strandbedden staan dan keurig in het gelid en zijn allemaal van dezelfde kleur. En ook de parasols hebben allemaal dezelfde kleur. Als je als bedrijf een strandtent wil beginnen, dan kan je daar een vergunning voor aanvragen. En als je die dan eenmaal hebt, dan zet je inderdaad die parasols neer en al die strandbedjes. En je zet er vooral een kassa neer. Want dat betekent dat je toegang kan vragen voor het de toegang tot het strand. En dan dus het verhuren van die parasols en die lichtbedjes. En dat kan nogal aardig oplopen. Als jij twee strandbedjes en een parasol wil verhuren voor een dag, dan betaal je al heel snel €50. En als je aan de vloedlijn wil liggen, dan betaal je zelfs vaak nog meer. En dat is eigenlijk niet in verhouding met de pacht die strandtenthouders betalen voor dat stuk strand. Bijvoorbeeld de hippe strandtent Twiga in Forte dei Marmi in Toscane. Eigendom van Flavio Briatore, de ondernemer. Maar tot voor kort ook van de huidige minister van toerisme, Daniela Santanché. En die betalen per jaar voor dat stuk strand in Toscane zo'n €20.000 aan pacht. Maar in 2023 haalden zij een omzet van ruim €9,5 miljoen. En dat is precies waar Brussel een beetje een stop op wil zetten. Ja, want het is dus lucratieve business. Maar is dan dat protest van vandaag gericht tegen de EU? Nee, eigenlijk vooral tegen de regering Meloni. De vergunningen lopen aan het eind van het jaar af onder druk van Brussel. En premier Meloni, toen ze nog in de oppositie zat, heeft zich altijd sterk gemaakt voor beschermde beroepsgroepen in Italië. Zoals dus de strandtenthouders, maar ook de taxichauffeurs. Maar nu die vergunningen dus aflopen, over een half jaar,

moeten ze een groot deel vaak zelf betalen. Violet Hasselmeijer is algemeen directeur bij SOS International. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe komt het dus dat jullie dit jaar nog meer meldingen krijgen van reizigers die dus niet goed verzekerd zijn? Nou, dat is enerzijds omdat we zien dat de aanvullende verzekeringen gewoon minder worden afgesloten. En anderzijds zien we ook dat mensen toch weer verder aan het reizen zijn. Dus dat bijvoorbeeld de Verenigde Staten ook een heel populair land is om heen te gaan. En dat is best wel heel erg duur als je een medisch probleem krijgt. En dan is een aanvullende verzekering dus ja, nog vaker belangrijk. Ja. Dus we zien enerzijds meer meldingen uit die landen en anderzijds dat mensen ja, minder snel een aanvullende verzekering afsluiten. En wat voor situaties horen jullie van reizigers? Ja, dat kan echt van een simpele beenbreuk zijn in Spanje tot iets ergers, waardoor je ook echt bijvoorbeeld in Amerika moet worden vervoerd naar het ziekenhuis. En als je geluk hebt, kan dat dan via met een ambulance. Maar ja, als je verder weg zit, dan kan daar bijvoorbeeld ook een helikopter bij te pas komen. Ja, dan ga je gewoon heel veel kosten krijgen waar je niet voor verzekerd bent als je niet een aanvullende werelddekking hebt. Ja, dan kan ik me daar iets bij voorstellen. In Amerika, waar kosten natuurlijk sowieso vrij hoog zijn, omdat ze een heel ander stelsel hebben ook. Maar blijkbaar is het ook toch als je gewoon in Europa op vakantie bent. Ja, dat klopt. Ook in Spanje is bijvoorbeeld een beenbreuk. De behandeling daarvan is gewoon vele malen duurder dan dat in Nederland is. En je moet het eigenlijk zo zien, als je aanvullend verzekerd bent, dan wordt dus dat tarief in Spanje wordt vergoed. En als je alleen een basisdekking hebt, dan word je wel geholpen door de verzekering. Alleen dekken ze dan de kosten tot de kosten die je normaal in Nederland kwijt zou zijn. Maar hoe komt het dat het bijvoorbeeld in Spanje zo'n beenbreuk veel meer kost dan in Nederland? Ja, de kosten zijn daar gewoon hoger voor eenzelfde behandeling. Ze vragen daar meer voor. Dus ook al kom je, soms kom je ook niet in een staatsziekenhuis, maar bijvoorbeeld in een privékliniek, omdat er gewoon niks anders voorhanden is. Ja, ja, dan zijn de kosten nog hoger. En je wilt toch geholpen worden. Dus die kosten maak je dan wel. Wat moeten mensen doen? Kunnen ze het beter regelen voordat ze weggaan? Zeker, ze kunnen het zeker beter regelen voordat ze weggaan. Dat is sowieso goed kijken naar de verzekeringspapieren. Waar ben ik nou echt voor verzekerd? Is dat voldoende voor het land waar ik heen ga? Heb ik dus een aanvullende verzekering of op mijn reisverzekering voor medische kosten of op mijn zorgverzekering voor medische kosten niet zijn in Nederland? Dan ben je eigenlijk veel beter voorbereid. En wat wij ook altijd adviseren is om ook goed te kijken naar de polisvoorwaarden. Want de ene aanvullende verzekering is natuurlijk de andere niet. Nee. Dus soms denken mensen van ik ben toch aanvullend verzekerd. En dan hebben ze dus alleen een Europa-dekking terwijl ze dus in Amerika op vakantie zijn. Ja, dan heb je dus alsnog hetzelfde probleem. Ja, en ben je reisverzekering het onderbrengen of hoeft dat niet? Het is gewoon eigenlijk heel erg goed om gewoon heel even je totale verzekeringspakket te bekijken. Als je dus op je zorgverzekering een aanvullende verzekering hebt voor een Europa-dekking of voor een werelddekking, dan hoeft het niet zo te zijn dat je dat op de reisverzekering ook nog eens moet afsluiten. Dus daarom zeg ik ook van het is heel erg goed om ook gewoon echt naar de voorwaarden te kijken per verzekering die je hebt. Ja. Om vast te stellen of je voldoende verzekerd bent of dat je aanvullend moet verzekeren. En daar helpt natuurlijk een verzekeraar ook altijd graag bij om je daarin te adviseren. Nou precies, want is dit niet ook een van de redenen dat het toch regelmatig fout gaat? Omdat het voor mensen gewoon heel ondoorzichtig is? Dat durf ik eigenlijk niet gelijk zo te stellen. Want het is ook vaak niet hetgeen waar iemand mee bezig is voordat je op vakantie gaat. Dan ben je met name bezig met de voorpret van je reis. En minder aan het kijken van, wat kan er gebeuren? En wat moet ik ervoor doen om daarvoor goed voorbereid te zijn? Dus dat is één. Twee is natuurlijk dat een aanvullende verzekering wel geld kost. Dus het kan ook een overweging zijn om te zeggen van, ik doe bewust gewoon alleen een basis, want het zal mij wel niet overkomen. Ja, dat is dus niet altijd zo. En daarnaast is het ook niet iedereen zijn hobby om nou eens heel even een paar pagina's aan polisvoorwaarden te lezen. Nee. Dus het is niet echt te wijten aan één reden, zou ik zeggen. Dank u wel. Violet Hasselmeijer, algemeen directeur bij SOS International. De Volksbank krijgt een tweede boete voor slechte controles bij de bank. Op verzoek van de Europese Centrale Bank is de toezichthouder, de Nederlandse bank, een extra onderzoek begonnen naar het moederbedrijf van SNS, ASN en Regiobank, want dat is de Volksbank. Ruben Eg van onze economie-redactie, hoe zorgelijk is dan dit nieuwe onderzoek voor de bank? Nou, behoorlijk hoor. Je kunt er bijna al op rekenen dat dit gaat leiden tot een tweede boete. Vorig jaar werd al bekend dat de Nederlandse bank keek naar de manier waarop de Volksbank controleert op witwassen en terrorismefinanciering. En hoe ze hun klanten controleren, waar die hun geld vandaan hebben. Nou, dat was onvoldoende. En inmiddels is DNB bezig een boete op te stellen. En op verzoek van de Europese Centrale Bank kijkt de Nederlandse bank ook nog een keer naar hoe de Volksbank de afgelopen jaren de risico's van klanten in kaart heeft gebracht. Vooral op de manier waarop ze kijken naar of klanten bijvoorbeeld hun leningen wel konden afbetalen. Dat soort slechte controles leidde in 2008 door de kredietcrisis. Dat moet allemaal beter. En ja, nu zegt de Volksbank dat ze rekening houden met nog een boete. Maar de problemen spelen dus al langer. Maar dus hebben ze het nog niet onder controle? Nee, de bank is nog altijd druk mee bezig om alle dossiers op orde te krijgen. Ik sprak zojuist met Roland Boekhout. Hij is sinds mei de nieuwe topman van de Volksbank. En hem vroeg ik hem dus naar welke problemen krijgt de toezichthouder nu? Gedeeltelijk gaan ze terug in de tijd, maar dat wil niet zeggen dat ze nu al opgelost zijn. Bovendien, veel van die problemen zijn echt wel heel ingewikkeld. Weet je, dat kost jaren om ze allemaal op te lossen. Je moet heel veel bestanden doorzoeken, je moet de procedures inregelen. Het is een duidelijke verschuiving ook naar het niet alleen maar vandaag oplossen, maar het structureel oplossen van een hoop van die problemen. Dat betekent dat je gewoon databases moet gaan inzamelen. Je moet je IT gaan bouwen om dingen aan te kunnen adresseren. Dus dat zijn dingen die heel lang doorlopen, eerlijk gezegd. En die ook niet morgen opgelost zijn. Je moet er wel zover oplossen dat het minimum vereisten voldoet. En dat ook de toezichthouder inziet dat het naar een oplossing toe gaat. Weet je? En dan krijg je wat meer lucht. Maar daar moeten we nog echt wel heel veel doen. Nou ja, die problemen die zijn dus gewoon nog lang niet opgelost, samenvattend. Dat zie je overigens ook bij ING, ABN AMRO en Rabobank als het gaat over die witwasproblemen. ING en ABN die hebben daar flinke boetes van de Nederlandse bank voor gekregen. Beide hebben zelfs het Openbaar Ministerie achter zich aangekregen en dat voor vele tientallen miljoenen moeten schikken. Ze zijn nog altijd bezig om alle witwascontroles op orde te hebben. En ook Rabobank die ligt onder het vizier van de Nederlandse bank en ja, mogelijk ook bij justitie. Ja. Maar betekent dat de Volksbank ook misschien, het OM achter zich aankrijgt? Nou ja, alles is mogelijk. En uiteraard heb ik dat zojuist ook gevraagd aan Roland Boekhout van de Volksbank. Nee, dat is tot dusver helemaal niet aan de orde. En ik wil, het is niet in onze handen natuurlijk, maar we zijn nu alleen maar bestuurlijke sancties in gesprek met de toezichthouder. Nou ja, nog heel veel onduidelijkheid. En hoe hoog is die boete? Is dat al duidelijk? Nee, daar durft de bank nog niets over te zeggen. Ze zijn daar natuurlijk heel voorzichtig mee. Rabobank had het vorige week ook over een significante boete over die witwasproblemen. Nou, dat doet de Volksbank nu ook met beide boetes. Dan is het ook nog even afwachten wat de eigenaar van de bank hier natuurlijk van gaat vinden. De Volksbank is natuurlijk altijd nog in handen van de staat. Het was een voormalige bankdivisie van SNS Reaal. Inmiddels is wel bekend dat de staat de Volksbank hoe dan ook wil gaan verkopen. Die blijft niet in staatshanden. Maar ja, als zo'n zwaard van Damocles boven de bank hangt, dan is dat verkoopproject natuurlijk ook niet heel erg handig. Ruben, dankjewel. Ruben Eg. Till it grows bigger and the trigger goes boom till it blows. They'll say it was a judge.

Ja, de ritme was niet goed. Toch een beetje spanning, denk ik, waardoor dat ritme net niet lekker was. En dat ging in de series, halve finales, ging dat perfect. En nu in de finale, ja, ik denk toch spanning. En McLaughlin, laten we daar even over hebben. De Amerikaanse rivaal. Ja, die was ook wel echt heel snel, hè, vanavond. Ja, daar heb ik ook wel met bewondering naar gekeken. Dat is echt een mooi atleet om te zien lopen. Perfecte stijl. Het verschil met Bol was 2 seconden of zo? Ja, wel een ruim gat, ja. Helemaal wereldrecord ook weer, hè. Ja, ja, echt gigantisch. Als je moet verliezen, dan maar zo? Of maakt dit het extra pijnlijk? Nou, misschien geeft Femke Bol misschien ook wel weer voldoende drive om door te blijven gaan. Om er over 4 jaar gewoon weer te staan. Nou, ze heeft het hartstikke knap gedaan. Ik denk dat ze sneller is dan iedereen die hier staat op het plein. Dus ze mag hartstikke trots op zichzelf zijn. Ze heeft al een hele mooie prestatie neergezet. Met de estafette. Met de estafette. Dus Femke, you go girl. En zo keken ze dus in Amersfoort naar Femke Bol. Reactie. Aan de redactie. Spoofing. Oplichters die het telefoonnummer van een bank misbruiken en zich zo voordoen als medewerker, dat maakt nog altijd veel slachtoffers. De banken en de telecombedrijven zeggen dan weliswaar van niet. Economieredacteur Ruben Echt vertelde hoe de NOS nog altijd mensen vindt die recent in de neptelefoontjes zijn getrapt. Luisteraar Johan vraagt zich af hoe die criminelen eigenlijk aan alle persoonsgegevens kunnen komen waarmee ze iemand oplichten. Zitten er soms mollen bij de bank? Ja, Ruben, wat woorden in het voorbeeld dat mensen inderdaad hebben. Hoeveel ze weten, ze dachten dat kan alleen maar de bank zijn. Ja. Zijn het mollen? Nou ja, het grappige is dat de mensen die wij gesproken hebben met dezelfde vraag hadden. Ze wisten echt gewoon alles. Wat je wel hoort, hè, van mensen die er verstand van hebben, is dat dit mondiaal opererende bendes zijn die ook ontzettend veel data buitmaken via hacks en dergelijke. En zo hele dossiers opbouwen, profielen schetsen van mensen. Dus ze halen wat van Facebook, ze halen wat van dit, ze halen wat van dat, van Booking. Overal waar eens een keer een hack heeft plaatsgevonden, dat wordt allemaal in grote databanken gezogen. En zo komt er een profiel van jou uit. Dus met hele kleine beetjes weten ze opeens heel erg veel van je. Nou, daarom wordt er ook steeds gewaarschuwd van pas toch goed op je wachtwoorden. Gebruik nooit altijd hetzelfde wachtwoord. Verander het ook regelmatig. Of neem liever een soort abonnement op een dienst die allemaal wachtwoorden, beveiligde wachtwoorden kan verzinnen en ze ook kan versleutelen. Op die manier, door al dit soort lekken weten dit soort partijen ontzettend veel van je. Ja, ze doen gewoon heel goed hun huiswerk. Het enige wat ze nog willen weten is dan je pincode. Ruben, dankjewel. Het ging best veel over de Olympische Spelen de afgelopen 2 weken. Ja. Nou, bijna afgelopen. Berry vraagt zich af, waarom heb ik eigenlijk nooit iets over denksporten gehoord? Ja, die zijn er niet op de Spelen. Hij wil weten waarom eigenlijk niet. Ja, daar zijn gewoon inderdaad regels voor. Het IOC erkent schaak en bridge wel als een officiële sport. Maar de Olympische Spelen heeft dan weer een paar regels. En een van die regels is dat alleen sporten kunnen meedoen die dus fysiek zijn eigenlijk. Precies. Lichamelijk. Bij fysieke inspanning. Ja. Dat is belangrijk. Ja. Dat is een van de redenen. Er moet fysieke inspanning aan te pas komen. En je mag bijvoorbeeld ook niet een sport beoefenen die heel erg gebaseerd is op een machine. Dus Max Verstappen gaan we ook niet op de Olympische Spelen zien. Nee. Ik moet zeggen, als ik heb wel snelschaken gezien. Nou, best fysiek, volgens mij. Naast het nadenken. Het einde van de Spelen nadert dus. Charles hoorde op de radio vaak dat de geboorteplaats of de woonplaats van de sporter wordt benoemd. Gisteravond schrijft hij, kwamen Kaatsheuvel en Rokanje nog voorbij. En ook mijn woonplaats Beemster, kanoevarend Selma Konijn, werd vaak genoemd. Waarom is dat? Heeft dat te maken met meer aandacht voor de regio? Is dit bewust gedaan? Ja, het wordt natuurlijk wel bewust gedaan, want anders zou het niet gebeuren. Ja. Om de sporter een beetje dichterbij te brengen, denk ik. De mens achter de sporter, dat denk ik wel. Maar ook wel soms, niet zozeer reportages, maar je hebt ook wel eens een moment dat de wedstrijd wat langer duurt dan de commentator misschien zou willen. En dan ga je toch maar eens vertellen waar die sporter dan misschien ook weer vandaan kwam. En dan wordt er ook nog wel eens een hobby genoemd of zo. Dat zou dan denk ik ook wel meespelen. Maar volgens mij vinden mensen het ook wel echt leuk om te weten. Ja, of het nou uit Amersfoort is, zoals Femke Bol, of uit een andere, kleinere plaats. Ja, het is toch inderdaad, maakt het verhaal iets menselijker, denk ik. Hè? Het zegt ook iets over iemand misschien. Ja, en dat is altijd leuk om te weten. 3 voor de dag. Venezolaanse president Nicolas Maduro verschijnt voor het Hooggerechtshof. Maduro wil dat het hof de verkiezingsuitslag bekrachtigt. De oppositie en verschillende landen verdenken Maduro van fraude. Critici bekritiseren Maduro's verzoek. Zij zeggen dat het Hooggerechtshof helemaal geen onafhankelijk onderzoek kan doen. De Algerijnse bokser Imen Khalif die staat vanavond in de Olympische boksfinale tegenover Yang Liu. Over haar deelname ontstond tijdens deze spelen heel veel ophef, want ze zou geen vrouw zijn. Correspondent Samira Jadir vertelt hoe belangrijk de finale voor Algerije is. Als Imen wint, dan is het ook de tweede gouden medaille voor Algerije. Maar Algerijen zien het verhaal van Imen ook als een soort van Maghrebijns, oftewel Noord-Afrikaans sprookje. Maar niet alleen in Algerije wordt ze nu op handen gedragen. In de hele regio krijgt ze veel steun, met name van de vrouwen. En komt er ook nog eens bij dat de Olympische Spelen worden gehouden in Frankrijk, het land van de oud-kolonisator. Dus als Imen goud wint, betekent dat dus heel erg veel voor de Algerijnen. Zometeen weer Radio Olympia met Guylaine Plag en Jurgen van den Berg. Nou, bij het boksen geen Nederlander in de finale, maar er zijn er genoeg over, hè, met finales waar Nederlanders in staan. Zeker. We hebben natuurlijk vanavond sowieso die vrouwenfinale. De baanwielrennen is er, maar ja, laten we ook even kijken naar de finalisten van gisteren, want ze zijn hier Team NL-huis nog aan het schoonmaken van het enorme feest wat iets later dan normaal doorging. Om te wachten natuurlijk op die gouden mannen van de hockey die nog hier gehuldigd ging worden. En ze zijn straks ook hier. Dus ik weet niet of ze uitgeslapen zijn. Maakt ook eigenlijk niet uit. Pirmin Blaak is er, de keeper, die natuurlijk het fantastisch deed bij de shootouts. Zodat Nederland met goud ervandoor ging. Thierry Brinkman aanvoerder, de bondscoach Jeroen Delmee. Dus dat wordt een feestje om te vieren hier in de studio. En daarnaast hebben we natuurlijk gewoon een hele mooie atletiekochtend ook te gaan. Met de zevenkamp die doorgaat en de 4x400 meter. Eens kijken hoe dat gaat deze ochtend. Allemaal in Radio Olympia. Net zometeen dus met Guylaine en Jurgen. Wouter heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Ik wens u nog een heel fijne dag, heel mooi weekend. En tot maandag.